ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض دلیل عقلی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بن حاصل دی آیات اللہ تعالی استا سرب دے اللہ تعالی خالق دے اللہ تعالی عرش والا دے اللہ تعالی نظام چلون کے دے او ہر صد اللہ تعالی دا حکم نلان دی اللہ تعالی اختیار مند دے او برکات ورکون کے دے نولی دا اللہ تعالی توحید نمانے آسان سبق دے ان ربکم اللہ الذی یقینا رب ستا سو اللہ تعالی ہا غزاد دے خلق السماوات والارض اج پیدا کری دی اسمان نظم کافی ستتی ایامین پا اندازہ دشپک ورزو کی دا مانا بکوی سوال دا رازی ورزی دا دنیا اگا خود انور پر آخطلو پر وطلو بانی معلومی او پا دا غا وقت کی خود نور سوگمین نو نسنگ پی ستتی ایامین دا ویلے کی نو تاس تو مادا غی جواب بکوس مراد دینا مقدار دشپک ورزو دے اگا شپک ورزی اگا کموی نو پا حادیثو کی دا غی ذکر راغلے دے اول ورز دا اتوار و او پا جمعی بانی دا غی اختتام شوی داغی پورا تفصیل برازی سور ایحام میم سجدہ نہم آیات کی داغی تفصیل بالت کے راضی وقدر فیہا اقواتہا پی یومینی پی یومینی آلت کے راضی گرش سور ایحام میم سجدہ نہم آیات کی داغی تفصیل لازی اول ورز دا اتوار و نوگور اتوار پھر منگل بدھ جمعرات جمعہ دشپا گرد شلی او خالی ورز چلے اگر خالی و نزکو تر خالی ورز لے کی گی پائی کی سب پیدائش دزمک کی دسمانون وغیرہ پائی کی نو نزک و تر خالی ورز ویلے کی آگا خالی در شمبی ورز توی خلق پختو کی ان ربکم اللہ الذی یقینا رب ستاسو اللہ تعالی ہا غزاد دے خلق السماوات والارض اج پیدا کری دی اسمان نظم کافی ستتی ایامین پا انداز رشپک ورز کی اسم مستوال العرش او بیا برابر شو اللہ تعالی دخل شان مناسب پا عرش باندے تدی مسلم مختبی علی شیو امام مالک رحمت اللہ علیہ وی الاستواء معلوم والکیف مجھول والایمان به واجب والسؤال عنها بدعه استوا معنا خو معلومه ده برابر والی تویره کیگی کیفیت داغی مجھول دے سنگا کما یلی قبیشانی او ایمان پدی با نراوڑل واجب دی او دی پا بارکی تپوسن کول دا بدعات دے ونا جائز عمل دے تمن کول سم مستوال العرش یغشی اللیل اغندی اللہ تعالی شپا النهار اوردتا یطلبو حسیسا طلب کی دا یو بل لرا حسیسا پا جلتای باندے حسیسا تفسیر جلالین لکر دی سریعا اور دی سمانا دا یعنی اورز او شپا پا یو بل پسی رازی دا اورزی او پشپا کی دا سی یو وقت نشتر چاگا نورزی او نشپای دا مانا دا یو بل پسی زر رازی پا اورز او پشپا کی دا سی وقت نشتر چاگا نورزی او نشپای حسیسا پا مانا دا سریعا سرد جلد پا یو بل پسی رازی والشمس والقمر او پیدا کړی دی الله تعالی نور اوس په مې ون نجوم او ستوري مسخرات به امر تابع کله شوی دی د حکم د الله تعالی الا له الخلق او خبردار الله تعالی د پاره پیدا کول دی او الامر او اختیار دی الامر دې د کوم بصیرین لیکلی امر نه مراد چیرې امر تکوینی او امر تشریعی دوانه مراد دی الامر د الله تعالی د پاره اختیار دی د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی اغه سبق به یادوي څومره می چې تبلور دویلو کډیر یاد نه کینو کم نس کم اغه خو یاد کوي چې په دوه درې جماعتونو کې بیانو کوي کنه مونږ په سواد کې سبق وای کابلګرام شیخ ابراهیم الله زمونږ مدرسې تراغلو د اوټونو وخو نږدې بس یو څو ورځې بعد بیا اوټونو انتخاباتو دغه مرداری شروع کیدله یو ګنټه بیان یې وک او د بیان نه مخکې دا خبر وکړه چې بیان کوم څوک لیکل کولی شي وی لیکي څوک یې ریکارډ کولی شي ریکارډ یې کوي بیا یې واورئ واته ځله زده یې کوي ما تاسو ته الله تعالی ته وزدا ویم چې دا په زرونو طالبانو ما ته دا مسله دي تر ورسوله او وی چې دا مې څو مدرسې دي په هغې باندې وګرځېدلم غټې غټې مدرسې مار ته دا مسله را ورسوله تاسو دا طالبان لاړ شئ خپل خپلو جماعتونو کې دا مسله بیان کوي چې دا شی بېدینی ده دا بیا تې مونږ د څه مسایلو تبوسونه مکلله نو بس دا تاسو الا له الخلق خاص د الله تعالی د فاره دی پیدا کول ول امر او د الله د فاره دی اختیار د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی هغه ټول وضاحت چې می تبل ورس کړي هغه کیات ساتي بیا د مشرکان او قصه قطاراغ بیان او هغه ټول چې هغه کیات ساتي تبارک الله و برکات ورکون کې الله تعالی د رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات ورې الله تعالی فالون کې د مخلوقات ورې برکت برکتونه ورکون کې الله تعالی دې ادعوا ربكم دعاء غواړي د خپل ربنا تضرعا فعجزي سره او خوب یو پټه باندې انه لا يحب المعتدين قنا الله تعالی مين نه کوي د حد نه تیرودونکو سره د حدود شرعيونه د تجاوز کوونکو سره الله تعالی د غي سره مين نه کوي لګ معمولی خبره تک کومه وضاحت د دعا آداب چونکه دا دعا وختونه دي کنه رمضان مبارک دی نو لګ معمولی وضاحت د کومه یو فضائل د دعا ډیر فضائل په احادیث مبارکه کې راغلي دي یو حدیث کې راغلي دي من لم يسأل الله يغضب عليه څوک چې د الله نه دعا نه غواړي الله تعالی ته سخت غوسه وي کنز العمال کې دا روایت دی چې د الله نه غواړي نو الله رته غوسه کیږي الله يغضب ان تركت سؤاله وبنو ادم يغضب حين يسأل هغه شاعر هم وایي کنه وایي بني ادمان چې څه ته غواړي خپه کیږي پی او چې د الله نه غواړي نو الله خپه کیږي دویم لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء کنز العمال کی دا روایت دی لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء الله تعالی ته چې دعا څومره خوخه ده او عزت من شی دی دومره بل یو شی نشته دی او په بیا د دعا د فر آداب هغه وایو یو ادب دار چې کله یو مؤمن مسلمان دعا کوي د دعا نه مخکې سنیک عمل او یا صدقه کول دا پکار خلک کوئی دعاګانې نه قبلی ته په دې آداب باندې وکړي چې قبلیږي کنه کی اول سه کله دعا کوي او حاجت دی نو اول خو صدقه ورکړه لګه 15 روپۍ دی دوه دی یو کجوره یو څه شی وکړه او بیا یو نیک عمل وکړه مثلا دوه رکعت مونږ دی تلاوت دی وغیرہ دویم ادب او دس او دوه رکعت صلات حاجت مخکې کول د دعا نه مخکې دوه رکعت صلات حاجت کول دریم مخ په قبله باندې کیناستل قبلی طرف ته مخ کول او دعا غوښتل څلورم د اتحیات په شکل باندې ناسته اتحیات په شکل باندې ناسته دعا ته پنځم دواړه لاسونه خورول او بیا دعا کول دواړه لاسونه او کله کله چې ډیره عاجزی کې په دعا کې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله دا لاسونه ډیر اوچت کړی دي او کله کم اوچت کړی په حدیث مبارکو کې راغلی دي کله نبی علیہ السلام لاس دومره اوچت کړی دي چې دا طرفونه چې دا به نبی اسلام ښکار شول لاس به ډیر اوچت کړل او په عام حالاتو کې نبی علیہ السلام چې لاسونه اوچت کړلی تر اوږو پورې اوږو سره برابر اول په دومره اندازه باندې لاسونه پورته کول بل په عاجزی سره او پورا په منت او په زارۍ سره د الله تعالی نه دعا غوښتل دا نه چې بس سي ناراض او سوس پوسی پورا منت بکې الله تعالی ته زاری به وته کې پورا عاجزی به وته کې الله زما بل رب نشته لري الله ته مې رب وي الله زما د حاجت دی بل در ما تندې معلوم زاغي تلر شم بل اسماء حسنا په واسطه باندې د الله تعالی نه دعا غوښتل دعا چې غواړي اول الله تعالی ته د الله نومونه وسیله کا دا د الله صفتونه دي کنه ته چیرې یو بادشاه نه څه غواړي یاره دا پلانې قهرمان دی او بادشاه دی او وزیر دی دا چیرې زمونږ د سرونو سایه ده دا چیرې پخری امت دی او پخری ملت دی او پخری افغان دی او پخری پنجاب دی دا یو دومره چې دومره صفتونه دي ته وکړل پوهې دا چې جیب د ډک شو بس او بیا چیرې لکه یو څو اشعار دي په کم ویلله بس بیا خو دې وګټله نو چې د الله د بادشاه نه ته څه غواړي نو د الله په نومونه باندې الله صفت خوکه کنه چې الله د هغه شی وکړي هغه کار د الله تعالی وکړي بل نهم خپل اعمال حسنه الله تعالی ته وسیله کول چې ستا کم یقیني چې دا نیک عمل ما خالص د الله د پاره کړی دی هغه الله ته وسیله کړه درس ته ناست وي دسې ووایه ماښام د دعا غوښتل وای الله نن چې هغه زه درس ته کېناستلی یم ستا د رضا لپاره الله هغه درته وسیله کوم الله ما چې دا نیمه سپاره تلاوت وکړه زه درته دا وسیله کوم الله تعالی اوس مې چې دا تهجد وکړل دا دوه رکعته مونږ مې وکړه الله دغه درته وسیله کوم دا هغه نیک عمل په وجه باندې زما د حاجت پوره کړه لسم د خپلو ګناهونو اقرار کول کله چې دعا غواړي الله تعالی دسې ووایه یا الله زستا یو مجرم ګناهګار بنده یم الله زره دې اقرار کوم خو الله ستا رحم خو زیات دی نو الله زکه ګناهګار یم خو الله ستا رحم خو زیات دی زما د ګناهونو دسې ووایه لسم یو رسمه د مسنون دعاګانې مخکې کول مسنون دعاګانې کم په احادیثو کې کومه دعاګانې ذکر شوې نو هغه مخکې کا اول هغه ووایه بل جامع دعاګان اختیار اول جامع دعاګان او نبی علیہ السلام چې کوم دعاګان ویل دي یا په قران کې کوم دعاګان دي بس دغه ټول جامع دعاګان دي بل کله چې مؤمن مسلمان دعا غواړي نو په جړه جلا سره په جړه جړه باندې یا پکې و جړه او که جړه د لنه درځینو د جړه شکل جوړ کا الله ته خوشی د خره ورانه کنه چې دغه سیم جړه لنه شي د جړه شکل جوړ کا بیا د الله تعالی دعا قبلای بل دا چې یو ځل دعا نه کول بلکې یو حاجت کوړو کې رو کا غټ دی بار بار غختل استا یو دغه یو حاجت دی دس نه چې یو ځل بس دعا وکړل په مخ لاس راخ کل بس ځه بیا وې چې الله را کوي را دي کې کنه را کوي نو مړاس بيدان نشم ستره کول نه یو حاجت دی بار بار او غواړه په یو ورس کې تلس تلو غواړه شل دلې ته غواړه الله تعالی الله په دې باندې خوشحالي کې الله تعالی دې درکې او بل دا چې په اخر او په اول کې حمد و ثنا حمد و ثنا د الله صفاتونه او درود شریف لوستل په اول کې هم او په اخر کې هم چې کله دعا اول کې شروع کې نو حمد و ثنا او درود شریف او په اخر کې هم حمد و ثنا او درود شریف بل اوقات د قبولیت بګوري اوقات د قبولیت اوس په هغه کې تاسو خبرې ذکر کوم اوقات د قبولیت څه دي دا رمضان مبارک په اخرنۍ عشره کې په اخرنۍ عشره کې دویم د روژه ماتي په وخت کې روژه ماتي په وخت کې دعا وغواړه چې الله تعالی دې قبول کړي بل کله چې د قران کریم تلاوت وکي یا د قران کریم ختم وکي د قران ختم دی په هغه کې دعا وغواړه په حدیث کې راغلي دي چې دا هر ختم په وخت کې الله تعالی یو دعا خامخا قبلوي یو دعا دې الله تعالی خامخا قبلوي یا د تلاوت نو وزګار شي دا درس نو وزګار شي د عرفی پورت بنی الله تعالی دعاګان قبلای د عرفی پورت بن بل د جمعه پشپ بنی الله تعالی دعاګان قبلای د جمعه پشپ بن بل په هر شپه کې د پښمنی په وخت کې په درې مهي سره شپه کې په اخیره سره شپه کې د پښمنی وخت غیتوي هغه کې الله تعالی دعاګان قبلای بل کله چې دو سپونه د جنگ تیار شي د جنگ په وخت کې جنگ ګرم دی هغه په وخت کې الله تعالی دعاګان قبلای بل د فرض مانځنه ورسته الله تعالی دعا قبلای د فرض مانځنه بل کله چې د رحمت باران وریږي د عذاب باران نه دی طوفان نه دی بلکې د رحمت باران وریږي نبی علیہ السلام کله چې د رحمت باران وریده حاصر راسه حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام به خپل سر خالی ک بار دی باران ته ولګو ګرځید او نبی علیہ السلام انه حدیث عهد بالنزول دا وس د الله د طرف نه راغله د باري طرف نه دا بی ګنا ساز کړي بی ګنا ساز کړي بی ګنا د بار طرف نه راغلی او بیا دعا غوښتله او بلدار چې کله په بیت الله باندې نظر ولګي کله چې په کعبه په بیت الله باندې نظر ولګي بس سم د سو درېګه اوس دعا غوړه الله تعالی دې نه قبلې یو ملګری حج لته بل یو ملګری عمره لته ما ته چې بیت الله باندې نظر ولګین او الله تعالی دعا قبلې وې کوم دعا به غوړم الله تعالی خو دعا قبلې کنه ما ته دې سی وکړه چې دې سی وای چې الله تعالی زدا ورستو کوم دعاګانې کوم هغه قبول کا دا وای الله تعالی ودې ورستنه به ټولې قبول کی کنه بس دغه ټکی وای به کی او بل په دعا کې مهمه خبردار چې په دعا کې بخل نه کول اول به ځان نه شروع کی بیا مور او پلار بیا نیا نکدی دی وغیرہ وغیرہ بیا ټول امت مسلمه ته دعاګانې کول په دې آداب باندې چې دعا وکي الله تعالی دعاګانې بیا خامخا قبلای او دغه سي دعا چې کله غواړي نو په پوره یقین باندې به غواړي چې الله تعالی می دا دعا قبلای او بل حسن ظن بالله په الله تعالی باندې باخه ګمان کې خوراک سکاک لباس دا بری د حلال وي حرام یا مشتبه بنې حرام یا مشتبه بنې حجاج ابن یوسف په باره کې راغلی دي علما ذکر کړی دي وای دا د علما او د خیرونه وړیر دی تیری ده حجاج ابن یوسف خود به یو طریقه کوله وای چې کوم عالم نه بدا وایری ده چې دار ته خیری کوي هغه له دعوت وکړه چې کله به هغه له دعوت وکړه په حرام روپو باندې به هغه له دعوت وکړه او حرام به پیو خوړو خو صحیح به په حرام خوړو بس بیا به اوس خیری کوي اوس یار څه کوي ما د کار کړی د ستن مې له وې هغه به هم دا خبره کوله چې د حرام خور انسان چې چا حرام خوړلی داغي دعا الله تعالی نه قبلې بس بیا دعاګانې کوي که خیرې کوي کارتش کې هغه بیا نه قبلې او بلدار چې لا يحب المعتدين په دعا کې باید حدود شرعیو نه تجاوز نه کې د حدود شرعیو نه تجاوز نه کې او یو سړی تله پیر بابا ته یا بل بابا ته او دغه پیر بابا نه دعا کوله چې الله تعالی مله زوی راک وای بل سړی ته ویل خواته سړی نه ولاړو وای هغه ته چې وادرې څومره وخو شو چې بچی دې نشته او سره پیر بابا نه غواړي وای هغه چې زما ښځه وینو مار پیر بابا نه بیا غوښته چې ښځه مې ویونه بیا ما نه پیر بابا نه غوښته ښځه مې نشته رې زه د الله نه غواړم نو یې څه چې ستانه به کېږي لکه ستانه به پیدا کېږي اوس نو دا لا يحب المعتدين د حدود شرعیو نه پکې تجاوز نه کې اسباب طلب که د هغې نه وروسته بیا دغسې دعا وکړه داسې نه چې ښځه دې نه وي ما له زوی راکړه نو څنګه له درکړي دغسې نبی علیه السلام یو سړی دعا کوله نبی علیه السلام ته واورېده وای الله تعالی ماله جنت راکړه د خپل عرش نه ښی طرف ته راکړه چپ طرف ته راکړه بیا هغه یوه سپینه بنګله راکړه او هغه بله چې ورسره خوا ته سره د هغه راکړه نبی علیه السلام ورته داسې شی دی ته دوا کې ته که دا څه ملنډې پیشاړې کې ته بس داسې وایه اللهم انی اسألک الجنة الفردوس و نعوذ بک من النار الله ماله جنت راکړه او د جهنم نه مې بچ کړه و جنت دی نو اوس ته وایي چې دا پکې ماله سره بنګله راکړه او دا توره راکړه او هغه بل طرف ته هغه درې ولي چې پکې داسې دي یو پی پکې داسې تللی دی دا څه شی تا جوړ کړی دی دا مه وایه دا د حدود شرعیو نه پکې تجاوز دی داسې دعا مه غواړه ودعوا ربكم دعاء غواړي د خپل رب نه تضرعا په عاجزۍ سره او خفیتن په پټه باندې انه لا يحب المعتدين یقینا الله تعالی مینه نه کوي دا حدود شرعیو نه د تجاوز کوونکو سره ولا تفسدوا في الارض ورانه مکوئی پزمکه کی درې معنی تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دی ولا تفسدوا في الارض ورانه مکوئی پزمکه کی بالکل پری وشر کی بعد اصلاحها بالایمان دویم ولا تفسدوا في الارض ورانه مکوئی پزمکه کی بالظلم بعد اصلاحها بالعدل دریم ولا تفسدوا في الارض ورانه مکوئی پزمکه بالمعصیه بعد اصلاحها بالطاعه پزمکه کی اصلاح شوی ده خلق مومنان مسلمانان دي نو کوپر او شرک او جمهوریت پاغي کی مخ او مخ روي نو پزمکه کی عدل او انصاف دي دا نظام مورانوي چې د ظلم معنی بدل شي نو پزمکه کی دا الله تعالی طاعت او تابعداری کیږي نو دا م بدلوي په عیسیانو په نافرمانی باندې تفسیر زاد المسیر درې ونه معنی کړي ودعوه او دعا غواړي د الله تعالی نه خوف نو ته معا دو معنی تفسیر زاد المسیر کړي دي خوفا من عقابه دعا غواړي د الله تعالی نه چې یره کوونکې د عذاب د الله تعالی نه وته معا او تم ساتي د رحمت د الله تعالی او د ثواب د الله تعالی یومانه دویم ودعوه دعا غواړي د الله تعالی نه خوفا چې یره کوونکې د رد نه چې دا به قبول نه شي وته معا او تم ساتي په قبولیت دغه کې تفسیر د المسیر د سوی ودعوه خوفا من عقابه وطمعا في رحمته دویم ودعوه دعاء ورد الله تعالى خوفا من الرد وطمعا في الاجابه ان الله تعالى بقبولك ان رحمه الله يقينا رحمه الله تعالى قريب من المحسنين نزديد خيستا عمل كون كتا سوک چی خيستا عمل کے الله تعالى فغيب مهربانی کی دید کی دا مهربانی نو مراد دا دعاء قبل ولی الله تعالى دعاء قبل وهو الذي دليل عقلي په مسره توحید الله تعالى بن وهو الذي خاص الله تعالی هغه ذات دی یرسل الرياح چرالیگی هواگانی بشرن زیر ورکون کی بین یدی رحمتی مخکی ده مهربانی خپلینا مخکی ده مهربانی خپلین حتا اذا قلت صحابا تردی پوری چرا پور دکی وریجی سقالن درنی پو بو باندی سقالن بالمائی اگر درنی درنی وریجی دی پو بو باندی سقناهو بوز منگا اغیل را الى بلد مجید لبلد مجید ناغذمکی وچی تا فانزلنا به الماء نراو ورمون فاغبان يوبا فاخرجنا به نراو با سمونغا پدغو بو سلامن كل ثمرات هر قسم میوي كذلك دغسي نخرج الموتى راو با سمونغا مړو لرا د قبروننا نخرج الموتى من القبور لعلكم تذكرون دي رپاره چي نصيحت واخلي مفسرين لکلي دي د آیات کی دلیل دي په مسله توحید د الله تعالی باندې او مبصرین لیکلی دی په دې آیات کې الله تعالی یو مثال هم ذکر کړی دی یو مثال د بګی اشاره ځان په پوهه کې ډیر خوندور لګی دا آیات خو ځان په پوهه کې یاله د قران په دې ویلو کې مې خپل خوند دی په ورېدو کې مې خوند دی خو چې هغه خوند ته په ورسېدلې تاسو مبصرین لیکلی دی دې آیات کې الله تعالی یو مثال ذکر کړی دی لکه سرنګ چې باران نمخ کې هواګان راشي درنی ورې دی راشي نو دغه سي بشرن اغزيري اغزيري د سنه مخ کې باران نه او کله چې بیا باران وشي نو بیا زمکه چره هغه دوه قسمه بعض زمکه داسې رجداغینه ډېری پیدا واخیستل شي هغه وبشي وب ځان ته جذب کی او پاغه کې ډېری میوه او پستون او سبزیان او غیره پای کې وشي او بعض زمکه داسې پاغه باندې وب اسی وب یې ځان ته جذب هم نکی او که جذب کینو پاغه باندې شین کی او غیره هغه چې پیونه شي وسره شي دغه سي قران کریم د الله تعالی کتاب دی نبی علی سلام راتګ نو دا بشارت دی دا د دین مخ کی الله تعالی بشارت ورکړی دی مخ کی الله تعالی تورات او انجیل راولی گل پاغي کی بشارت او موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام د دې پیغمبر فبارک کی بشارتونه ورکړل نو بیا دا قران کریم بیا راغې لکه سرنګ چې باران د بر طرف د اسمان نوري گینو دغه سي دا وحیم د بر طرف نه راغله بیا لکه سرنګ چې باران وشي نظم کی بیا قسمه قسمینو کله چې د الله تعالی کتاب بیان شینو خلک هم قسمه قسمی نو بعض خلک دسی ډیره پیدا تی واخلی بعض تلګه واخلی او بعض داسی چې بیخی هغه باران چیرې سبب د تباہی جوړ شي نو بعض خلک داسی چې هغه دشمنی ته ودرېږي وای دا مثال دی اصل کې دی د آیات کې الله تعالی مثال ذکر کوي نو بشارت په مخکې کتابونو کې او لکه څرنګه چې باران نه مخکې هغه هواګانې وریځې وغیره راشي او د باران بشارت یې ده نو د قرآن نه مخکې تورات او انجیل موسی علیه السلام عیسی علیه السلام هغې بشارتونه ورکړل نو بیا باران نه اورېده لکه څرنګه چې باران د اسمان د طرف نه راځي وحیم د اسمان د طرف نه راغلله بیا باران قسمه قسمی بعضې ځمکې ډېرې پیدا منې بعضې کمی نو کله چې قرآن بیان شي څوک ډېره پیدا واخلي څوک لږه واخلي آن تر دې چې څوک دشمنۍ ته ودرېږي وایي دا اصل دې لپاره مثال دی ده هو الذي الله تعالی هغه ذات دی یرسل الرياح چې رالیږي هواګانې بشرن ډېرې ورکوونکي بین یدی رحمتی مخکې د خپلې مهربانۍ نه چې هغه باران دی حتی اذا قلت صحابن تر دې پورې چې راپورته کې وریځې ثقال اندرنې په اوبو باندې سقناه وچلو مونږ هغې لره بوزو مونږ هغې لره لبلد میتین هغه ځمکې وچې ته فانزلنا به الماء نو پس را وورو مونږ په هغې باندې اوبه فاخرجنا به نو را وباسو مونږ په دغه اوبو سره من کل ثمرات هر قسم میوې غلې کذالک نخرج الموتا دا اثبات د باس بعد الموت دی چې الله دغه وچ ځمکه تازه کولی شي نو دا وچ بدنونه دا خاورې بدنونه الله تعالی ژوندي کولی شي دوباره لعلکم تذکرون دی رپاره چې تاسو نصیحت واخلئ والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا دا مخکې سره لګي والبلد الطیب هغه ځمکه الطیب خواږه الطیب مزیداره یخرج نباته راوباسی راوزی بوټی داغه باذن ربی په حکم در رب داغه باندې والذی خبث هغه ځمکه چې هغه بیکاره ده لا یخرج نر او باسی غا الا نکدا مگر بیکاره بوټه نکدا اگر ترخه اندوانه غ وړی وړی غند کې اندوانی باز خلکو ته مار کونډای وای باز ته کار کونډای وای اغه وړی ترخه اندوانی غند کې هغه ته ویل کی کذالک نصرف الایات دغه سی قسمه قسم بیانو مونږه آیاتونه علی قوم یشکرون د پاره دا قوم چې غ شکر ادا کوي لقد ارسلنا نوحا الى قومه وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره د دې آیات نو ورستو شپږ واقعیات الله تعالی ذکر کوي د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام او په دې کې اشاره د دې ته چې مسله د توحید د الله تعالی د اتفاقی اجماعی مسله ده د لپاره ذکر کوي آسان سبق دی د هر واقعیا او دا واقعیت الله تعالی ذکر کوي په طریقې د دلیل نقلی سره په مسله د توحید په عبادت باندې الله سره په عبادت کې څوک شریک نشته دی نو دا دلائل نقلیه دی په مسله توحید د الله تعالی باندې دا شپږ واقعیات د هر واقعې خلاصه دری خبرې دي بس آسان سبق اول سره دعوت د پیغمبر دی د الله تعالی دی پیغمبرانو دعوت ورکړي دی د الله تعالی دین طرف ته دویمه خبره تکذیب د قوم قوم چیرې خبره نه ده منلې دریمه خبره او عذاب نزول د عذاب په غیبن بس الله تعالی په غیبن عذاب را لېګل دی الله تعالی غ تبا کړی اول واقعې د نوح علیه السلام د نوح علیه السلام نه شروع کیږي مخکې ردی وضاحت تاسو ویلې شوی اولنی پیغمبر خو آدم علیه السلام دی خو اولنی پیغمبر چې هغه رد شرک کړی دی نو هغه نوح علیه السلام دی او مخکې مې ته په حوالې باندې ویلو چې ردی نه مخکې کومه پیړۍ تیرې شوې نو په هغې کې به ګناهونه و خو لیکن شرک په هغې کې نه و نو الله تعالی د نوح علیه السلام د دعوت نه شروع کړل ولقد ارسلنا نوحا يقينا لغلي ومنغا نوح عليه السلام الى قومي قوم قلتا فقال نويل دا يا قوم اعبدوا الله اي قوم ازما بندگی خاص کی دا اللہ تعالی دا فارا مالکم من الہ غیر نشتر استاد دا پارا سوک مددگار سوا دا اللہ تعالی نا من الہ حق دار دا بندگی یا حاجت روا مشکل کشا انی اخاف علیکم یقینا زیریگم بتا سبان دی دے دے کہ سر یو عبارت پٹولی کئے پٹولی کی زمان پٹ دے وہی لکھے انی اخاف علیکم ان عبدتم غیرہ کتا سدا اللہ تعالیٰ نا علاوہ دا بلچا بندگی وکلالانو یریکم دمانی دا سنا عذاب یوم عظیم دا عذاب دا ورزی لجنا قال الملأ من قومه اس دا دویم خبر دعوت ذکر شو اس دویم خبر انکار دا قوم قال الملأ ویل اغا غٹانو ملأ ویلے کی گی چھ ڈکی غٹان دی لیڈران دی سیاسیان دی جمہوریان دی اغوی من قومه دا قوم دا غنا انا لنراک فی ضلال مبین یقینا وینو مونگا تالا را پا گمراہی اخکارا کی خپکی گو بنا خواہ چھ دا شدگرد را توی خوارج را توی نوح علیہ السلام توی تو گمراہی نوح علیہ السلام توی دا اللہ تعالی پیغمبر دے اگو توی دا اللہ منی داوی تو گمراہی قوم توی تو گمراہی قالن ویل نوح علیہ السلام یا قوم یا قوم دما لیس بی ضلالت نشتر پا ما بنی سا گمراہی ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زا رسولیم دا طرف دا پالون کی دا مخلوقاتنا دا اللہ دا طرف نا لے گلے شویما ابلغکم رسالات ربی رسوم تاسو تا پیغامونا دا رب پل وانصح لکم اوزا خیر خواہی لٹوما استاسو رفارا وانصح لکم نسخ ستا ویلے کی تفسیر سراج المنیر وی وانصح لکم النصح ارادۃ الخیر لغیره کما یرید لنفسه ارادۃ الخیر لغیره کما یرید لنفسه و دیتا ویلے کی گی ارادۃ الخیر لغیره چرا بل چا د خیر ارادہ کی کما یرید لنفسه سنگ چ سڑے د خپل زان د پاره خیر غواڑی نو دغه سی د بل چا د پاره کما یرید لنفسه لکه سرنګ چ رزان د پاره خیر غواړی بس د بل د پاره هم د قصر خیر طلب کوله بس دی ته لکی خیر خواهی مسلمانانو یو صفت داده خپ بل مسلمان منی حق داده چې دا به یو مسلمان بر بل مسلمان خیر خواهی دا نصح خیر خواهی ستوی دا هغه د پاره دس خیر غوختل لکه څنګه ځان د پاره خیر غواړي وس مسلمان ولی تباله ته ځان د پاره خیر غواړي د بل د پاره کند غواړي چې کته او تور گزار کوم چې بس مړ شي او د ځان خلاص شمه اراده الخير لغيره كما يريد لنفسه تفسیر سراج المنیر دغه تعریف کړي و انصح لكم خير خواهی لټوم از استاد د پاره او اعلم من الله او زه پویګم د الله تعالی د طرف نه ما لا تعلمون پاسبانی تاسو پاغي باندې نه پویګی د دین مراد څه شه ما لا تعلمون اعلم من نزول العذاب ما لا تعلمونه تفسیر زاد المسیر وی زه پویګم پاغه سبانی چاغه نزول د عذاب دی اعلم من الله بنزول العذاب ما لا تعلمون ما لا تعلمونه زه پویګم چې تاسو انکار وکړ الله تعالی عذاب بنوند راځي په هغه سبانی تاسو پاغه باندې نه پویګی تاسو جاهلان قمقلان یی خدای الله عذاب بنوند راځي او عجبتم آیا تعجب کو ایتاسو ان جاءکم چراغل ایتاسو ذکر من ربکم وحی در طرف رب ساسونا ذکر یو معنی ذکر کړی دا تفسیر زاد المسیر کوئی ذکر په معنی دا الموعظه والبیان ان جاءکم چراغل ایتاسو ذکر نصیحت یا بیان من ربکم در طرف رب ساسونا دویم معنی ذکر کړی دا تفسیر خازن وی ذکر په معنی دا وحیون سره ده شراغلی دتا ستا وحی دتا رپا رب ستا سنا علا رجلین پا یو سری بانی من کم ستا سو دا جنس نده ستا سو دا جنس نده دا غمه نکری دا تفسیر خازن دی رو بہترین خبر کرن وی من کم دری سمانا دا من کم مانا دا را چی تعریفونه و تعریفون نسبه چی تاسو دا غسرین پی جنی و دا غی نسبم پی جنی تعریفونه و تعریفون نسبه تفسیر خازن دا غلی کلی من کم ستا سو دا جنس نده تاسو نه سبم پی جنې هغه سړم پی جنې چې دا څوک دی لیون دی رقم دی رپاره چې یره در کی تاسو لره ولې تتقو دی رپاره چې بچی د شرک نه ولعلکم ترحمون او دی رپاره چې تاسو باندې رحم وکړل شي فکذبوه فانجینا والذین معه دا غدره خبره بس د الله تعالی عذاب راغی پغی باندې فکذبوه نو دروغجن کدی اغه لرا فانجینا بچ کومګا نوح علی السلام والذین معه او هغه کسان درا چې دا غسر او فلکی بغشتای کی واغرقنا الذين وغرق المنغا كسان كذبوا بآياتنا كذروغ جن كريو آياتنا زمنغا واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان الله تعالى طوفان نوح باني تباك فلا انهم كانوا قوما عمين يقينا اوديو لاندا حقنا يقينا اوديو قوم لاندا حقنا عمين عن الحق ديو لاندا حقنا تفسير زاد المسير لكلي دي ويعمين عميت قلوبهم عن معرفة الله تعالى وقدرته وشدة بطشه دي كده معنى وكي انهم كانوا قوما عمين يقينا ودي ولاندا يقينا ودي قوم لاندا حقنا اول معنى عمين معنى دار عميت قلوبهم عن معرفة الله دي زلون لاندا ود الله تعالى ده معرفتنا وقدرته ود الله تعالى ده قدرتنا وشدت بدشه او دا الله تعالى دراني ولنا بس زرونه دا دين الان دشيو پا دي باني نپوی دل چه الله بمن گراوني سي الله نپی جاندا دا الله تعالى قدرت نپی جاندا عميت قلوبهم من معرفت الله تعالى وقدرته وشدت بدشه تفسير زاد المسير دا وما نکره وإلى عاد نخاهم هودا دو مواقع الله تعالى ذكر كي دا هود علیه صلاة والسلام او داغی خلاصم بس دری خبری دی دعوت دا هود علیه صلاة و سلام عادیانو تا او داغی مخالفت کول نزول دا عذاب پاغی بندی او بچاو دا اللہ تعالی دا پیغمبر و الى عادین ارسلنا الى عادین او لگلی منگا عادیانو تا ورور داغی هود علیه صلاة و سلام فقال نویل آغا یا قوم عبداللہ یا قوم آبندگی خاص کی دی اللہ تعالی فارا مالکم من الہ غیر نشتر از داد پارا سواد اللہ تعالی نا حق دار دا بندگی افلا تتقون آیت نبچ کی گئی دی شرکنا سمانا دا زان دی شرکنا بچ کئی قال الملأ الذین اویل غٹان و حق کسانو کپرو من قومی چی کپر اکڑے و دا قوم داغنا انا لنراکا فی سفاہت یقینا منگوینو یقینا خام خوابینو منگتا دارا فی سفاہت پا قم غلطیا کے تخیو قم قل سڑائی پیغمبر تیویر و انا لنزنکا من الكاذبین و یقینا گمان کو منگتا بانی تدروغ جنونا تدروغ جنی قال یا قومی لیس بی سفاہت جواب در پیغمبر قال ویل حد علیہ السلام یا قومی قوم زمان لیس بی سفاہت نشتر پا ما بانی قم غلطیا ولكنني رسول من رب العالمين لكن ذا رسول ما ده طرفه ده پالون کی مخلوقاتونه یو ټکی من تویل واخ بیا مستس پزین کی نشته مرته چې قران په اخیره پوری ګوري کله چې الله تعالی د پیغمبرانو ذکر کوي د پیغمبر دعوت ذکر کیږي نو الله تعالی د پیغمبرانو د پاره په دعوت کې کلمه رب غوړه کړی ده اقر قانون هغه مسری ته کی زیخه شیخ ولی الله رحمت الله علیه ذکر کړی دی اعلام کی اغوی د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام سره چی د ټولو قومونو دشمنی و اغه خبرې سوی یو دا چې اغه بولا سبد لا اغه قانوني ابایی اجدادی به ول بدلاو د پلار او د نیکه قانون به ول بدلاو یو دا اغه چا د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام قوم لکه دا وسو دویم اغه پیغمبر سره چی دشمنی کول نو اغه بولا اغه نظام طاغوتی جمهوری حکومتي بدلاو لکه موسی علیه السلام د فرعون په خلاف بن دریم هغه چې قانوني ابایی اجدادی او دغه سي قانوني حکومتي طاغوتی هغه بل دوانه بدلول لکه نبی علیه السلام په مکه کې دا دوانه هم د جرګو سیستم او د قومي او هم چې د حکومتي قانون خپل جوړ کړو هغه ول بدلول نو کله چې چا دغه خبره کړی دا چې ته قومي سیستم پرېږده د ار پخپل جرګو باندې د الله قانون هغه مبدلوه جرګی صحیح دی چې شریعت سره برابر جرګی صحیح دی او غیر شرعی جرګی هغه چرې نه جایز دی هغه حرام کار دی او یا ولا هغه ملکی قانون ولا بدلاو ته د خپل قانون پرېږده د الله تعالی قانون نه پیسکا نو بس د دیو جنا انبیاء علیه الصلاۃ والسلام در الله تعالی په دعوت کې کلمه د رب غوره کړی ده رب تستماویل تربیت په دوه قسمه ده یو د تربیت ظاهری او دویم د تربیت معنوي به ارسال الکتب والرسل چې الله خپل پیغمبران نه لګي خپل کتابونه را لګي نو تاسو دغه ته سوچ کوئ د قران ته کوم یو خبره چې موږ کو بیا وګورئ په قران کې ګورئ تلاوت کوئ یا وس د درس کې ګورئ د ټولو کې ګورئ کلمه د رب غوره کړل شوې ده ځکه الله تعالی په صفت د الوهیت باندې خلق منی، خو الله تعالی په صفت د حاکمیت او په صفت د ربوبیت باندې خلق نه منی. په دې باندې جګړه شروع شوې ده. انی رسول الله ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن زه ما رسول ما طرفا د پالونکو مخلوقاتونه، ابلغکم رسالات ربی، رسالات ربی وګورئ ته، او زه رسول متاستا پیغامات در خپلوا، انا لکم ناصح امین، او زه ستاسو لپاره خیر خواهیم، د خیر خواهی معنی مخکې ذکر شول، دا ناصح لګی د دعوت د توحید سره. یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انا لكم ناصح امين ذا امانتدار يما رسول من رب العالمين پدی کی ذا امانتدار يما دا خبر ز دروغ نکوما دا ناصحون لگی نه مسلی توحید سره او دا امین دا لگی دا داوید پیغمبرای سره دا دوانو کی فرق ده او عجب تو من جاکم ایت عجب کویتا سوچ راغلی تا استا ذکر من ربکم وحی طرف رب ساسنا مخکی مزاحت ذکر کدو مانی علی رجل منکم پیوسڑی بانی استا سنا لین درکم در پار چیر در گیتا سدرا وذکرو او یاد کای اس جالکم خلفا کل چ جوړ کای الله تعالی تا سو خلیفہ گان خلفاء ابادیدن کی پدیزمک کی من بعد قوم نوح رستو د قوم د نوح علیہ السلام نا وزادکم فی الخلق بسطا او زیات کل تاسل رفی الخلق په پیدائش کی بسطتن پراخواله الله تعالی تاسل پیدائش کی پراخواله مراوست دین مراد څه شه ده دو معنی ذکر کړی دی علما یو قولدار چې مراد درین ډیرواله د نسل تی مراد دی د نوح علیہ السلام قوم چې کله تبا شو الله تعالی بیا د پیدا کړله الله تعالی ته هود علیہ السلام ولېګا نو بس تن مراد پر اخواله زیاتواله د نسل تی مراد دی دویم معنا د دین مراد غټواله د بدن تی مراد دی غټواله د بدن خو هغه به کې نه وایي چې کوم ویلی وخه و یو پکې و چې دغه سر چې دی وای د اسمان سره لګید او د غرونو سر بده سي سید روانو برابر روانو داسې پالتو خبرې داسې اسرائیلیات دي داسې پالتو خبرې ده او تاسو ته ما ویلی دا غیر پر دلیل داده نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې الله تعالی آدم علیہ السلام پیدا کړی نو شپېته زرا او اغا کمیږي کمیږي ما زال یا ما زالت ينقص حتى الان کمیږي کمیږي تر دې پورې چې دی وخت راورسېل او جنتیان به هم چې جنت ته دین او هغه په شکل او په صورت د آدم علیہ الصلوۃ والسلام باندې یعنی دا غي په مقدار باندې بدن بیده نو دومره د دغه زیات څو غټ نشي کېدل ځکه دا ټول انسانان د آدم علیہ السلام اولاد دي پذکرو اعلی الله نیات کئ نیات کئ معنا پذکرو په معنا د پشکرو سره دی نو شکر ادا کئ د نعمتونو د الله تعالی لعلکم تفلحون دره پاره چې کامیاب شئ لعلکم تفلحون دره پاره چې بچ شئ د عذاب د الله تعالی نه قالو قوم ویل اجئتنا راغلی ته مونږ ته لنعبد الله وحده چې بندگی وکړو مونږ د الله تعالی وحده یوازې د یک یو الله تعالی مبصرین لیکلی دی دا په طریقې د استهزاء سره دی ویل دا په طریقې د استهزاء سره دا خبره کوله دی و نظر ما کان یعبد اباؤنا او پریک دو مونږه بندگی د هغه چا چې بندگی کوله مشران زمونږه فاتنا بما تعدنا نو راوړه ته مونږ ته هغه چا هغه عذاب چې تیرې مونږ دا غینه ان کنت من الصادقین کته د رښتونو نه تفسیر سراج المنیر وای ان کنت من الصادقین درې سمانه ده ان کنت من الصادقین پی قولک انی رسول الله کته په دې خپل خبر کې رښتونه جزد الله تعالی پیغمبر یما نو بس بیا دغه راوړه ځا عذاب راوړه بس مونږ دی په عذاب باندې تبا شو قال ان اول هود علی صلوات و سلام قد وقع علیکم یقینا لازم شوی دی پتا سو باندې من ربکم در طرف رب تاسو نه رجسن رجسن د دې دوه معنی علما ذکر کړی یو معنی تفسیر خازن ذکر کړی دا رجسن په معنا د عذابون سره دی یقینا لازم شوی دی پتا سو باندې عذاب دا الله تعالی طرف نه پتا سو باندې عذاب لازم شوی دی دریم معنی ذکر کړی دا مفسرینو و رجسن نادی په معنا د زنګ سره او په حدیث مبارکو کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان هذه القل ان القلوب تستا او کما یستو الحديد زلون امداسی زنکیږي لکه سرنګی چې وس په زنکیږي صحابی ته پوسکه د الله تعالی پیغمبر داغه علاج بچی نبی علیہ السلام تو علاج داده د الله تعالی ذکر زیات کوي د قران کریم تلاوت کوي او مرګ زیات یادوي وسپنه چې زنګ شي خو هغه په رګمال باندې اومګه په اور کې ورکی ده یا په اوبو باندې وینځه هغه کیږي پاکیږي خو زړه به څنګه پاکیږي کثرت ذکر الله کثرت تلاوت القرآن او دغس مرگ دیر یادول پا دی بانی دا انسان آغازل چی دی آغاز زنگ تی لری کی ریسون زنگ یا عذاب و غضبون و غضب دالله تعالی تاسو بانی دالله تعالی غضب را غلی دی اتو جا دلوننی آیتاسو جگڑا کوئی زمان سرا فی اسمائن پا بارد آغنمونو کی سمیتموها انتم چی که خودلی دی آغنمون تاسو آباکو مشران استاسو ما نزل الله بیها نظر علی گلی اللہ تعالی بیها بی عبادتها دا غیب عبادت بانی من سلطان انسا دلیل دا نمون خول تاسو خودی دی دا دا بادو بابا دی دا دا گزن بابا دی دا دا سرخوگی بابا دی دا چرے خزانی ورکی دا مال ورکی دا اولاد ورکی دا نمون خود تاسو خودی دی او استاسو مشرانو خودی دی دا دی پا عبادت بانی سا دلیل نشتا دی ما نزل اللہ بها من سلطان بها یعنی بی عبادتی ها من سلطان انسا دلیل فانتظر انتظار کوئی دا عذاب دا اللہ تعالی انی معکم من المنتظرین یقیناً زمستا سرائیم دا انتظار کوئن کنا تاسم دا اللہ تعالی دا عذاب انتظار کوئی زبم دا اللہ تعالی دا عذاب انتظار کوئن فان جیناہ واللزین ماہو برحمت مننا وقطعنا دابر اللزین کذبو بی آیاتنا دیکھ غدر میں خبر ذکر کئے او سبب دا نجات ذکر کی پدی آیات کی پیغمبرم چی دا اللہ تعالی دا عذاب نے بچ کی گی دا اللہ تعالی پا مہربانی باندے اشارہ شور دیتا چی پیغمبرم پا رحمت کی او پا نجات دا عذاب کی اللہ تعالی تا محتاج دے فان جیناہو پس بچ کمونگا ہود علیہ السلام واللزین ما ہوا کسان چی دا غصر عمل گریو برحمت مننا پا خپل خاص مہربانی باندے وقطعنا دابر اللزین او پریکل لیمونگا جر لی دا کسانو کذبو بی آیاتنا چی در اغجن گنلیو آغی آیتون زمانگا وکو ما کانو مؤمنین او نو آغی مؤمنان اغا اللہ تعالی تواقلل ویلا ثمود آخاهم صالحا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو درم دلیل نقلی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بانی واقیاد صالح علیہ السلام سمودیان دا حجاز او دا شام پلار بانی پلار دا تبوک بانی دیو عبادو الدکی علا قوا اللہ تعالی صالح علیہ السلام آغی تلی گلیو و ساغیتا مدائن صالح ولی کی تا شام پلا ربانی تبوک خواتا و الہ ثمود آخا ارسلنا الہ ثمود اولی گلیو منگا سمودیانو تورور دا غی صالح علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ نویر صالح علیہ السلام اے قوم زما بندگی خاص کی دا اللہ تعالی دفارا مالکم من الہ غیرو نشتر استاد پارا حق دار دا بندگی سوا دا اللہ تعالی نا قد جاءتکم بینتم من ربکم یقینا راغلی تاسو ته احکار معجزات در طرف طرف تاسو نه بینتون اغه معجزات چی اغي باندې د الله تعالی توحید کار کیږي بینه ده بینه کی معنی د ظهور ده کنه معنی د احکار واری ده او بینتون اغه احکار دلیل ده په توحید باندې او احکار دلیل ده احکار معجزات ده زما د صداقت ده پاره زما د صداقت ده پاره وسغه اغا معجزه کما ده هذه ناقه الله دغه او خد الله تعالی ده دیته وی هذا من قبیل اضافه المخلوق الى الخالق دا د قبیله د اضافه د مخلوق نه خالق ته ده د اضافه یو قسم ده غله اضافه د مخلوق خالق ته هذه ناقه الله دا او خد الله تعالی دینی الله تعالی پیدا کړی ده نہ اللہ خالق دے او دا غو خسر مخلوق دے نہ ھذا من قبیل اضافت المخلوق الى الخالق دا مفسرین لیکری دین چې بیا په دغه باندې پوی گئی ښا تر دې څه مطلب دے دویم دا تخصیص دا اضافت شوی دے الله تعالی تر شرافت او د عزت په وجوان دی بغیر د اسباب و ظاهریو نه الله تعالی پیدا کړی و لکم آیت انساز دو پارا معجزہ دا نخدا فضروحا فریق دے غیل را تاکل فی ارض اللہ چو خوراک کئی پز مکد اللہ تعالی کی ولا تمسوها بسوئین او مرس و یغی تاہیز تکلیف فیا خودکم عذاب نلیم نو ابنی ستاس لرا عذاب درناک وذکرو او یاد کئی اس جعلکم خلافا کلچ اگر زوئی کلچ عباد کرلی اللہ تعالی تاسو من بعدی او رستو دا قوم دا من بعد عادین رستو دا عادیانونا و بواکم او زیدر کا اللہ تعالی تاسو در پی الارض پزما کی تتخذون من سهولها تاسو جوڑوئی دا میدانون دا غینا قصورن بنگلی و تنحتون الجبال بیوتن او کنی تاسو دا غرون دا غینا کوٹی من سهولها سهول نمراد سشے دی میدانی علاقی تی مراد دی پاگی کی وی دنگی دنگی بنگلی جوڑوئی آبادیانی پی جوڑوئی و تنحتون الجبال وطن حتون الجبال بیوتن او پغرون کی وی کوٹی جوڑا ولی کنستل بیدا غرون اللہ تعالیٰ وللوی طاقت ور کرے تتخذون من سهولها تفسیر فتح البیان لکھ دی تتخذون من اللبن والآجر تاسو دا خختنا دا خاورنا دا سیمنٹنا وغیرہ وغیرہ دا غین تاسو بنگلے پہ جوڑا والے نو یو قسم آغا بنگلہ دا چاغت جوڑ کے پزم کر پاس باندھے نو آغا سہولے ہا آغا وی او دویم آغا دی چاغا غارون وکنے پر غر کے وتراشے دس آبادی نے چاغا خکاری تا تھا نو آغا سرے تنخیتون الجبال بیوتن آغا دا فذكروا على الله نيات کی پہ شکریہ ادا کول بانی نعمتوں دے اللہ تعالی ولا تعثوا في الارض مفسدين ومگر دے پزما کی فساد کہ ان کی وكان في المدينه تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون رست براش قران کریم کی دا صالح علیہ السلام پہ قوم کی انھا بدماشان سورۃ النمل کی بغراشی اتصل ختم کی اغیب فساد کا او اغیب اصلاح نہ کولا قال الملأ الذين داغ مشران قال الملأ الذين استكبروا من قومه اس جواب در قوم ویل غٹانو اغا کسانو چا غلو یکڑی و من قومی دا قوم داغینا استکبرو سمانا دا تفسیر جلالینو تکبرو عن الایمان به یعنی پس صالح علیہ السلام بانی دا ایمان راوڑلو نازان رو یو گانا ویدا غریب دے دا پا دا بانی اس ایمان راوڑلو للذین استضعفو ویل اغا کسانو تا چا اغا کمزور گنلے شویو کمزور گنلی شوی د سره وجنه دو وجوهات مفسرینو بیان کړی دي یا د وجنه غریبینه یا د وجنه نسبنه نو دی غټانو مالدارانو دی ضعیف خلکو ته ویل له لمن امن هغه چاته چې ایمان راوړی منهم د دیونه تعلمون آیتاسو یقین کوي ان صالح مرسل من ربی چې صالح را لګل شوی دی د خپل رب د طرف نه دباو پکاو و تاسو دا خبر منئ چې صالح دا د خپل رب د طرف نه را لېږلی شوی دی دا پیغمبر دی من ربی قالوا نغول انا بما ارسل به مؤمنون یقینا منغا فاغبا چې هغه پر را لېږلی شوی دی مؤمنون ایمان والیو بس الله چې هغه په کومه مسله باندې را لېږلی دی مونږ په هغه باندې ایمان لرو قال الذين استكبروا وسد د زد او د عناد د وجنه دا خبر او کړل ویل آغا کسانو چا غویلا زان لوی گنلیو انا باللذی آمنتم بهی کافرون یقینا منگا فا آغا سبانی تاسو بی ایمان لرائی کافرون انکار کون کیو تاسو پا صالح علیہ السلام بانی ایمان لرائی او آغیبانی جی کم معجزات نازل شوی جی تاسو پا آغیبانی ایمان لرائی منگ دا غینا انکار کو دا زد و دا عناد دا جنہ دا خبر اکلد فعقرون ناکتا نمڑای کل آغا اوخا وعتو عن امر ربی مولا فرمانی وکړه دیو د حکم در خپل نه هغه اوخه چامل کړی وا قدار ابن سالب دا غینوم او دا نور خلق دا غی سره ملګری او دا غی په دې کار باندې راضی دیو جن ټولو ته نسبت شوه وقالو دیو یا صالح او ای صالح علی السلام ائتنا بما تعدنا راول مونږ ته غذاب چې تیارې مونږ دا غی نه ان کنت من سو من المرسلین کته در علی گلی شو پیغمبرانو نه نو بس ته چې مونږ د کوم عذاب نه یری بس هغه عذاب راوړ په حضرت عمر رجبتونو ونیول دی لره زلزلې دی ونیول نو یو عذاب د دې ذکر شوی دی چې الرجبه د رجبین مراد څه شی دی تفسیر سراج المنیر ډیره بهترین خبره کړې ده هغه وی الزلزله الشدیده من الارض د ځمکې زلزله په دې باندې راغله سخت زلزله دویم عذاب دریو ذکر شوی دی په سورہ یہود کې وراشی صیحہ په دې باندې چغواله شوی دی نو دویم عذاب الته کې ذکر شوی دی نو تفسیر سراج المنیر ډیره بهترینه خبره کړې ده ډیره زبردست غټوله عبارت ولي کوي پیدا بدر کې ډیره زیات نو دې ذکر شپه ذکر شو او سورہ یہود کې ذکر کیږي صیحہ هغه وی دا دوه عذابونه یو ځای شوی دی یو عذاب دی رزم کې له طرف نه او دویم عذاب دی د پاتہ طرف نه ناغد سی ذکر کیا وی از زلزلۃ الشدیدۃ من الارض والصیحۃ من السماء نو یو عذاب د لاندې طرف نه ودی باندې راغې زلزلہ د زمکی او دویم والصیحۃ من السماء دا بل عذاب پر اسمان د طرف نه دی نو دا دوه عذابونه پاغي باندې یو ځای شوی دی تفسیر سراج المنیر دا ذکر کړی بهترین خبره کړی دا دویم قول نو په سرینو دارې درچپین مراد تزلزل دزله دی په سبب د سویحی سره نو کله چې جبرئیل علیه السلام په دی باندې आवाज وک جبرئیل علیه السلام په دی باندې आवाज وک نو دا غی आवाज او د چغې د وجنې په زلکی تزلزل راغې پزله باندې زلزلہ راغله پزلونو باندې نظرونه بس پیل شول او بس مړ شول او یو کس په حدیث کې راغلی چې دیونه بچ شوی او بیا دغه ته تختیدل او حرم کیو حرم نه جکړه رابار شو بس هغه په دغه کې تبا شو ابو رغال دغینم په حضرت مرج په تو نه ونی ول دی در زلزلې پاس او پیدار هم جاسمین نو شول دی په خپل کورونو کې داریم نو مراد کورونا یا زینا د اوسیدلو هغه کلی او علاقه تی مراد دی جاسمین پړ مخ مړه پراته جاسمین پړ مخ مړه پراته فتولى عنهم روان شو صالح علیہ السلام داغین وقال ویل یا قوم یا قوم زما لقد ابلغتكم رسالات ربی یقینا ما رسول دی تاسو ته پیغامونه درخ پل ونصحت لكم ما خیر خواهی لټول دی تاسو ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو نخو خواهی خیر خواهی کون کی ساسی سوک خیر خواهی نو تاسو داغی سرمینه نکوی ولوتن اذ قال لقومی اتاتون الفاحشتا ما سبقكم بها من احد من العالمین دا سلورم واقعه واقعه دلوت علیه السلام دلوت علیه السلام پا قوم کی دو بیماریانی وی غٹی یو کپر او شرک دیو کاو او دویم دو کپر او دو شرک نه علاوه دیو دا د خواهشات پوره کول د نارینه ونه لواته ته کو بدکاری کوله د نارینه سره د دې کې هم پسرینو لیکلی دی ولوت ان اذ قال لقومه دل د کې د قوم نو مراد چره د دې نسب نه لري د کلوت علی السلام د ابراهیم علی السلام ورارو د دیو جنتا سو ګوري په دې آیات کې اخوهم نه دی ویل شوی لکه دا غی دا اغی نسبینه او زکه دا ابراهیم علیه السلام نسبیو دا غبر آرو ولوتن اذ قال لقومه ارسلنا لوتن او لگل او منگا لوت علیه السلام اذ قال لقومه کلچوی القوم قلتا اتاتون الفاحشتا آیتا سرات للکو ای بدکاریتا فاحشا اغا قبیح عملتا ولیکی چی اغا شریعتم بدگنی او عقلم بدگنی ما سبقكم بها من احد من العالمين اغبت کاریتا چې مخکواله وړاندېواله نه لیکړي پاغي سره هیڅ چا من العالمين دخل کونه یعنی تاسو دغه کار موجودین یې تاسو ایجاد کړی دی نارینه نو خپل خواهشات پوره کول انکم لتاتون الرجال اوس دا دغه تفسیر دی د فاحشه لپاره دا تفسیر دی دا انکم لتاتون الرجال الفاحشه دا دغه لپاره تفسیر دی یقینا خامخارات تل کوي تاسو نارینه او تاسو شهوتن په خواهش پر کول سره من دون النساء چې ورته ریدون کې د زنانه ونه بل انتم قوم مشرفون بلکې تاسو قوم یې مشرکان مشرفون په معنا د مشرکان سره دی نو یو په تاسو کې شرک دی او دویم دار چې نارینه او خپل خواهشات پر کوي وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا من قريتكم انهم ناس يتطهرون وما كان جواب قومه نو جواب د قوم د دیو الا ان قالوا مگر وی لغی اخرجوهم وبا سید دیو لرا تفسیر جلالین وی اخرجوا لوطا واتباعه لوط علیہ السلام او داغی تابعداران لری کړه دیدن من قریتکم د کلی استاسونه مفسرین دی کی یو نقطه ویل ده دا د سین دی ویل چې مونږ به وباسو وای باسی مړه بس سو سره وکیا وای ولی وای زکه دیو دا پلیت عمل کا او د دې پلیتې د وجنه دا خپل د لګان شوی بی غیرت شوی نو د سی دغه څوکي غلط کار کوي هغه خپل د لو د وسړی هغه بی غیرت ای بیا د کاپیرانو کوم بازی دا سی چې هغه غیرتیان او بازی دا سی چې هغه بی غیرت ای نو ردی ذلیل او د بیکاره کار په وجبانی دیو بی غیرت شوی خصیص عمل له وجنه وای باسی مړه بس یو په یو باندې ورلاول بل په بل باندې ورلاول اخره کوئی پختو کې وي ته مړ کماته پرېګ ده نو هغه خبرې کوله وای ته مړ کماته پرېګ ده بیا چې څنګه وجنه بعضی خلک چره مړ ماران چره بعضی خلک ډیر وجنی ماشومان چره درسی یو مړ مار چرته ویني بس ټول ماشومان پس راځم شي بیا په کانو باندې ولي وای ته یو باسه انهم مناس یتطهرون یقینا دی داسې خلک دی تطهرون جیدان پاک غنی ځان پاک غنی فان جیناه پس بچ کا مونږ دی لرا او اهل او کورنۍ دا الا امراته مگر خزه دا کانت من الغابرین و دا فادگیدون کنه فعذاب کی د لوط علی السلام خزه اغا مشرک و ناغم په عذاب کی پاتې شول دویم د لوط علی السلام کور والا چې ونه دا جاسوس و کله چې لوط علی السلام خاله طالبان او میلمانه راغلل نو قوم ته به دغه اطلاع ورکوله چې دې د طالبان راغلي دي راشي پسی نو الله تعالی پاغه باندې تباہ کړل او اهله فانجیناه و اهله تاریخ والو ذکر کړی دی په سرینو د لوط علیہ الصلوۃ والسلام صرف دلونه وی نو فانجیناه و اهله الا امراته مگر خذ دا کانت من الغابرین و د پات گیدون کنه په عذاب د الله تعالی کې و امطرنا علیهم مطرا اور اور اون پاغی بانی ناشنا باران مطورن نکیرہ دا نکیرہ دلالت کئی پنکارت باندی ناشنا باران اغباران دا ساس کنو دو بونو بلکہ اغباران دا کانو زکو تا مطورن ویلے شوید فسفند رو گرا کئی بکان عاقبت المجرمین چی سرنگی شو انجام دا مشرکانو ویلامد ینا خواہم شعیبا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو بلا واقعی اللہ تعالی ذکر کئی پنځم واقعه د شعیب علیه السلام دام دلیلی نقلی دی په مسله توحید د الله تعالی باندې د شعیب علیه السلام په قوم کې دو گناهونه غټ گناهونه یو شرک او دویم پنابتول کې هغه کمی زیاته کاو شعیب علیه السلام ته خطیب الانبیاء ویل شوی دی په روایتو کې ډیر په بهتريني طریقې باندې هغه تقریر کړی دی ویلا مدین ولی گلی ومنگا مدین والاو تا ورور دغی شعیب علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ ویلا غا اے قوم زما بندگی خاص کید اللہ تعالی لپاره مالکم من الہ غیرو نشتر استاد لپاره مددگار سیوا د اللہ تعالی نه قد جاءتکم یقینا راغلی د تاسو ته بینه تم من ربکم خکاره معجزه در طرف پر رب تاسو نه دیده کی هم بسرین لیکل دی بینه معجزه راغلی ده په قران او په حدیث کی دغه معجزه تعین نشته ده بس آغا اللہ تعالیٰ تا علم دے خو اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام تا معجزہ ورکڑے ہو فاوفو الکیل والمیزان انو پرکو ای پیمان کول والمیزان او تول کول ولا تبخسو الناس او مکم او دخلقنا اشیاء او مالون داغی ولا تعثو فی الارض ولا تبسدو فی الارض ورانے مکو ای پد مکہ کی بعد اصلاحی ها ورستو دا اصلاح داغینا مخیمیت مانی وکلی دری مانی چرے تفسیر زاد المسیر پہ حوالہ بانی ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها نو فساد مکوی ذالکم خیر لکم دا کارونه غره دی ستو د پاره ان کنتم مؤمنین ک تاسو مؤمنان یی ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتسدون عن سبيل الله مخکید رب تر ما قبل سردار مخکید قوم د شعیب علی السلام زلال ذکر شو گمراهی وس دا غی قوم ذکر کیږي ازلال نور خلق گمراه کول نو مخ کی لازمی مرض وس متعدد مرض دغه بیانی ولا تقعدوا بكل صراط ومكين اي په هر لار باندې توعدون چې روي تاسو خلق دره او تسدون عن سبيل الله يوم نكوي د لار د الله تعالی نه ولا تقعدوا بكل صراط یو قول مبصرین درې چې مراد درې د صراط نو مراد هغه لار د کور د شعیب علی السلام تر اغلی و د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کور ته کوم لارې راغلې وې نو دیو خلق تقسیم کړیو وې دې لارو باندې کې نه څوک چې شعیب علیہ السلام خوارجین واغه منه کوي بیا هغه مپرګ دیږي یو قولم پسرین دار دویم قولم پسرین ذکر کړی دی چې صراط نو مراد د دین کارونه دی مراد دی او تسدون عن سبیل الله پاغي باندې دلالت کوي دا د غیر لپاره دلیل دی ولا تقعدوا بكل صراط ومكين اي پہر لار کی توعدون جي خلق روي وتسدون عن سبيل الله د دین پلار کی خلق ته مكين جي خلق د الله تعالی د دین نه منا کی داسې مکوي تفسیر جلالین یو بل طرف ته تل د غډی رخ کلی خبره کړی ده ډیر مزیدار هغه سوی ولا تقعدوا بكل صراط ومكين اي پہر لار کی د پارا د ټیکس دا غستلو توعدون جي خلق روي او ټیکسونه ته اخلي سړیا تا جران امراگیر کړی دی وسیر زری زری خپل خلک بس د دکان نه ټیکس دی د کور نه ټیکس دی شاوتلو باندې ټیکس دی په هر شی باندې ټیکس ټیکس دی بس دا مکوي تفسیر جلالین نکړی دی تو عدونا تخوفون الناس باخذ ثيابهم او المكس منهم دا غنه ټیکسونه ما خلی تاسو ټیکسونه چې دا عام شوی دی حدیث کے رغلی دی مسند احمد کی حدیث دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عن عقمة بن عامر رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواوریدل نبی علیہ السلام فرمائل لا يدخل الجنة صاحب مکس و ٹکسون والا خلق چلی دا معصولون چخلی ویدہ بجانت تنزی مسند احمد کی دا روایت دی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کرے دے دا ذکر کرے ہر شی بانی بس ٹیکس دے ٹیکس دے بس دا خبر نو دا دا قوم دا شعیب علیہ السلام قوم دا لوط علیہ السلام قوم دا شعیب علیہ السلام اگی دا کار کو بس پا ہر لار کی چھ ٹیر تاوہی بس ٹیکس دے اخلا چھ دا غ تاوہی دا گمرک دے دا پلانے شے دے دا پلانے دے دا پلانے دے رکت سشے دے دا خلق چھ ریغ تجارتونو بیا پریگ دی دکہ اگی کی چھ کم گٹا یا خود تا واخلی ٹولا نو چھ تی تی واخلی اگا سلی وانے دے چھ تالے گٹی دا سر پارا کئی بیا غ تجارت مسلمانان للکستر کی غڑاول پریوانی پکار دی ولا تقعدوا بكل صراط ومكن اي بهر لاركي توعدون شي رويتا سو خلق لرا پټیکسون اغستر سره وتصدون عن سبيل الله يوم نكويتا سو خلق لرا دلار د الله تعالی نه دي منكويتا سو منكويتا سو دلار د الله تعالی نه سوک من امن به اغ سوک چی ایمان راوی په الله تعالی باندې وتبغونها عوجا او لټويتا سو پای کی کوګواله د دې درې تفسیرونو مخکې بیان شوی وذکروا یاد کہ اذ کنتم قرینا کل چویتا سلک فکسرکم اللہ تعالی زیاد کئی وانظروا اگرئی کئی بکان عاقبت المفسدین سرنگی انجام دورانی کا ان کو تفسیر جلالین لکھر دی المفسدین قبلکم بتکذیبہم رسولہم تاسو دا اغا ورانی کا ان کو حال اگرئی جس تاسو نمخ کیو چی خپل پیغمبران دروغ جن کریو المفسدین قبلکم بتکذیبہم رسولہم چی خپل پیغمبران اغی دروغ جن گنلی دا اغی حالت لگو گورئی نو خلق له خدا په کار دی کنه چی سوچ او فکر وکړي چې مخکینه حکومتونه چې هغه ټیکسونه اغستله هغه الله تعالی څنګه خواروزار کړل هغه الله تعالی څنګه ذلیل کړل الله تعالی دې کې سوچ فکر کوي کنه چې هغه الله تعالی څنګه تبا کړی و ان کان طائفه منکم امنوا بالذی ارسلت به و طائفه لم یؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاکمین دام داخل له قول شعیب علیہ السلام کې و ان کان طائفتن او کوی وڈل منکم استاسنا امنو چی ایمان لری بل دی پا سبانی ارسلت به چی زرا لی گلی شویم پاغی بانی و طائفتن او بل ڈل لم یؤمنو چغا ایمان نہ لری پس بیرون انتظار کوی تردی پوری فیصلو کی اللہ تعالی زمون پمین کی وہ خیر الحاکمین او غرد فیصلہ کو ان کے تاسو خیال نہ و زما خیال لک سو دو یو ترجمہ می وکل استاسن دغه ستیر شولا پس بیرو ماندار چی انتظار کوئی دے دے کہ مانا صبر انتظار دا کچر تا چادا مانا اکلل پس بیرو صبر کوئی دا غلط مانا دا ولی صبر ستا ویلے کی گی صبر ویلے کی گی پخپل حالت بانی ٹنگ پاتی کی دل سا شعیب علیہ السلام خپل قوم تا سوئی جی تاسو بدی خپل کپر و بری شرک بانی ٹنگ پاتی شئی صبر خو ٹنگی دل تا ویلے کی گی نو سا آغاو توی نو قوم خو سو مشرکانو قوم خو په ناپ تول کی کمی زیاتې کا او ټیکسونه اغستل نو پس بیرو سمانه د تاسو بر خپل کارون منټینګ شي د الله تعالی پیغمبر دا خبر کوي قوم ته زه نو دې دې کې دغه معنا چا وکړند دا غلطه معنا ده اوس ته زه حواله ویم پس بیرو معنا فن تجرو تفسیر جلالین معنا کړی د فن تجرو انتظار کوي تفسیر ابن کثیر معنا کړی د فن تجرو انتظار کوي ابن کثیر هم دغه معنا کړی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی هغه وای لیس هذا امرا بالمقام علی الكفر و دې دې کې د فس بیرود د امر معنا دا نه چې به خپل کوپر باندې ټینګ پاتې شي دا معنا وینې نه مراد دې کې و چې ترته دا معنا ونه کې دا ذکر کړی دی تفسیر بحر المحیط هغه ذکر کړی دی اغوی فس بیرو پا مانا دا تربسو وان تجیرو حتی یحکم اللہ انتظارو کئی تردی پوری چا اللہ تعالی پیسلو کی اللہ پیسلو کی دیدے کی گر صبر مانا چا خپل اکڑا لنو دا مانای صحیح ندر ابن کثیر دا ذکر کردی تفسیر جلالین دا ذکر کردی امام قرطبی دا ذکر کردی تفسیر بحر المحیط دا مانا کردی حتی یحکم اللہ تردی پوری پیسلو کی اللہ تعالی زمان پا میند کی وخیر الحاکمین واللہ تعالی دی غرد پیسلو کون کنا قال الملأ الذین استکبروا من قومه ویل اغا کسانو ویل غٹانو اغا کسانو چلوی کریو دا قوم دا غنا لنخرجنک یا شعیب خامخا اوب بس منگا تالر یا شعیب والذین آمنو او اغا کسان چی ایمان را وڑدی معکا استاپ ملگرتیا کی من قریتنا دخبل کرنا او لتعودن پی ملتنا او یا واپس شی تا پا دین زمان کی لہم پا دین کی واپس شی یا خدا سی وکا جردی قلو خبرنا تیر شا زیاد طاغوتیان دا سوی کنا او لتعودن پی ملتنا ابل اور قہری سے وہ قہری سے qahri laanati way ruba taalin lilqur'aani walqur'aanu yalcanuhu. Xadiiska raazi nabi alayhi salaam ay dhiir kara tara qur'aan dhostunkii yooda qur'aan pe waapas laanat way qahri way qahri abadar caasim muniir pakistan da fawj mashar razil da khinjir da gaway abalor way ka charta taliban sala ki di o hukumat ta taslim shi no da rahm umeed ke dale shi chu hukumat sar bi rahm ki charta vel di zaim dar sar jang ko matwe kada sala ki din da rahm umeed ke dale shi chu hukumat no sar bi so ki narmi bo sar او لتعودن فی ملتنا شعیب علیہ السلام تے وے واپس زمون ملت تراشا زمون گا نظام و قانون و منا زمون گا رٹ و منا قانون و منا بس گرد کنا و گرد وستا او لتعودن فی ملتنا دید کی او سوال لیو داغی جواب او لتعودن فی ملتنا عود ولی کی گی واپس کیدل زوڑ حالتا عود خودی تولی کی واپس کیدل حالت سابقتا دی تولی کی گی پا عربی کی عود نولی شعیب علیہ السلام خو مخکې د دیو دا نظام او کوپر او بيدینی خو نو منلې نو څنګه وتا وای هغه چې اورته عودن به ملتنا هغه ته څنګه خبره کوي جواب بداغي دا وکي یو جواب مفسرین ذکر کړی دی اولته عودن به ملتنا وای کله چې شعیب علیہ السلام ته پیغمبرینو ملاو شوی داغه نه مخکې شعیب علیہ السلام چپو نو په دې چپوالی کې د دیو دا خیال او چې چرته دا زموږ ملګری دی نو کله چې بیا شعیب علیہ السلام دغه وک د پیغمبري ول الله تعالی ورکلو بیان شروع ک د دعوت به کار شروع ک نو دی ول اول تعودن فی ملتنا و مخ کی شغه څنګه وی اقشاند کی شپ جب باندې د کټیخ پکی د پقلا ر باندې د ک څنګه چې مخ کی چپی وس چپشه مونږ بردیس نه وای بس مونږ ملګری وسم د پاکستان پوج دا وای ها هغه وی پاکستان ته راشي د پاکستان آئین او قانون دی اومنی بس تاسو پاکستان دی ګرځي پکی دا خبر اغم کہ شعیب علیہ السلام تم دغه خبر کړو وکا پیرو اول تعودن فی ملتنا نور جوابونه مشته یا دویم دار چې اول تعودن فی ملتنا دا یو تویل دی په اعتبار د نور مؤمنانو سره چې د سره په دین کې ملګری یو اول تعودن فی ملتنا دا ملګری دی مندان سره واپس راواله ملګری دی مندان سره واپس راواله هغه صحابی ته ویلی وکنه هغه کافرانو هغه مشر ته ویلی حواله مې ته ویلی کم صحابی او کم کافر او ټول تفصیل مې ته مخ کې ویلی ویدا سیو کئ مونږ سره گزارا وکئ او ایستا سو هر یو مجاهد لبا یو یو جوړه جامع مونږ ورکو او سل درهم به ته ورکو او ایستا سو ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ غالبا ویدا دی مشر ته به زر دینار ورکو او دو جوړه جامع بول ورکو هغه تو ویل یا ابناء القردۃ والخنازیر اے د خنجرانو د شادوگانو اولادا ی تاسو ما باندې دا ګومان کوئ چې زه په جامو باندې غولېږم ته ماته دا خبره کېده وایي زما دې په الله تعالی باندې قسم وي روپۍ نه تاسو په زنجیرونو کې وتړو یا به ایمان راوړئ د خنجران په شان کې به وتړو د سپو په شان کې به وتړو دا څه خبره کوئ تاسو چې طالب طالب مجاهد مجاهدی دله او دوس نه وي دله دوس دارې چې هغه نه متاثره شي بیا چې هغې ته روان دی واپس ته لاړ شي په کم سترګو باندې بلته کې ورځي شرمیدل به ورځي هغې ته الله تعالی دې دغه شرم نه موږ تاسو بچو ساتي چې مجاهد دی د کافر سره دښمنی هم کوي او بیا چیرې ټیټ سترګې هغې ته ورشي او په ټیټو سترګو باندې هغې ته چیرې هلته کې کښېني کله یو طرف ته بوځي او کله بل طرف ته بوځي او لتعودن فی ملتنا قال ویل شعیب علیه السلام اولو کنا کارهین اگر که مونږ یې بد ګڼو دا مقام د دعوت دی دا طریقه د دعوت ده ستا دا کفري نظام او طاغوتي نظام د دې سره خو زما دښمني ده نو چې زه یې بد ګڼم بیا هم درشم زه څه سوی چې زه به یې ومانم څه قدیب ترین علی الله کذبا یقینا جوړ به کوم په الله تعالی باندې دروغ ان عدنا فی ملتکم کو واپس شو مونږه دین ستاسو ته بعد از نجان الله منها پس دغه نه چې بچی ساتری مونږ دغه نه په هجرت سره دغه سی په جهاد سره دا ته مونږ خپل خبره کو وس الله تعالی مونږ دغه کفری نظام او د طاغوتی نظام نه بچ ساتلی په جهاد باندې په هجرت باندې نو الله را باندې دا یو ځل مهرباني کړی دا وس دې مهرباني نه بیا بوز دل شو د لگان او بی غیرت شو بیا در شو نه دا خو په الله باندې دروغ جوړول دي یو ځل دویل چې د اوس پر دوی ز شرعي نظام راول اوس شرعي نظام په کم ځای کې قریب ترین علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم دا خو دغه خبره شو او ما یکون لنا او ندی جائز زمونږ لپاره ان نعود فیها چې واپس شو مونږ د دین ستاسو ته الا ایشاء الله مگر کیږي هغه څه چې الله تعالی غواړي هغه څه کیږي د مشیت د الله تعالی دی هغه څه کیږي چې الله تعالی غواړي وسع ربنا کل شیء علما او راګر کړی دی رب زمونږ هر شی په خپل علم کې علی الله توکلنا مونږ په الله تعالی باندې ځان سپارلې دی علی الله توکلنا ولی وای نو تاسو پنځو دوه درې کسان یو څو کلاشن کوپونه دي څنګه وردی مقابله کوي علی الله توکلنا امیر صاحب رحم الله وی مونږ چې غټه غټه وای وې زمونږ رب غټه دی وی مونږ چې غټه خبرې کوو نو مونږ دا د الله په قدرت باندې چې زمونږ یقین دی علی الله توکلنا په الله باندې بروسه وکړ سکی ربنا ایرب زمونگا ربنا افتح بیننا و بین قومنا ایرب زمونگا فیصلو کی زمون پمیند کی و پمیند قوم زمون کی بالحق حق فیصلا و انت خیر الفاتحین و تی غرد فیصلی کا انکن اللہ زمونگا در قوم پمیند کی فیصلو کی وقال او ویل وقال الملأ الذين كفروا ويل غټان وا کسانو چې کوبره کړه د قوم د شعیب علی السلام نه لئن اتبعتم شعیبا کتاسو تاویداری وکړه د شعیب علی السلام انکم اذا لخاسرون یقینا تاسو به تاوان والا شی نن سبا سوی اسې دغه خبره وګورئ کنه قرآن وای بغیر د یری نه وای نن سبا دغه سوی د توغوتیان څومره دي نو دا ته وای ک تاسو ر تحریک طالبان پاکستان سره یو ځای شولې تاوان والا بشی چاپه برمنی بیا لګی کله گرفتارای کله نسی کله جیل ته چي کله ورته یو خبره کوي کله ورته بل خبر لئن ان اتبعتم شعیبا ک تاسو ر شعیب علی السلام ته بيداری وکړه تاسو به تاوان والا شی بیا بستان مم په تاثیر او پتانه کلی کله شی بیا ورته پولیس اوازونه کوي چرشه یار یار داسې وکي یار داسې وکي اگر کشرانو تیدا خبر کول خپل قوم تیدا خبر وی په قلار باندې کینی په قلار خپل کور کله خپل علاقه بزان باندې مورانه وي داسې مکووي نو ف الله تعالی دغه عذاب ذکر کوي فاخذتهم الرجفه ونی ولا غیل زلزل فاسبهو فی دارهم جاسمین نشول اغا په خپل کلو کې پړ مخ مړه پراته جاسمین پړ مخ مړه پراته الذين كذبوا شعيبا غسان چې دروغجنې ګڼلې او شعيب عليه السلام دې په عبارت کې تقدیر دي الذين كذبوا شعيبا فنوا بس هغه ختم شول کأن لم يغنوا فيها دس ختم شول ګوي کې دی نو دې رشوي پیها پغه کلو کې تفسیر خازن لیکل دي کأن لم يغنوا فيها کأن لم يقيموا فيها ګوي کې نو دې ګوي کې دی نو دې رشوي پغه کې ګوي کې دی نو دې رشوي پغه کې یو بل مانا ذکر کړی د تفسیر سراج تفسیر خازن هغه ډیر جته بهترین مانا ده کأن لم یغنو فیها یغنو یا په مانا د یقیم سره دغه وضاحت مې لته وکړه دویم مانا کأن لم یغنو فیها گویا کې دیو نو مالدار شوی پاغه کې یعنی په خوشاله او په عیش او عشرت باندې یغی ژوندګی نو تیر کړی کأن لم یغنو فیها گویا کې دیو تا غنا نو ملاو شوی پاغه کې دسې عاجزان شلو ختم شلو لکه گوئے کی دیو عیش و عشرت پاگی کی نو تیر کرے تفسیر خازین دغمانہ کرے اللذین کذبوا شعیبنا کسان چاگی دروغ جن گنلے و شعیب علیہ السلام در کانو هم الخاسرین دیو تاوان والا شوال دے قوم تاوانی چا توائے وی چاچر شعیب علیہ السلام تابیداری وکلل آغا با تاوانی شی اللہ تعالی وی چاچر شعیب علیہ السلام تابیداری وکلل آغا تاواشو آغا تاوانی شو فتولى عنهم نروان شداغين وقال ويل شعيب عليه السلام يا قوم يا قوم ادما لقد ابلغتكم رسالات ربي يقينا رسول دي ما تاسو ته پیغامات درف کول ونصحت لكم او ما خير هواهي کړی تاسو ان نصح اراده الخير لغيره كما يريد لنفسه اغه سره یاد ساتي فكيف آسى على قوم كافرين نسرنگي خفغان حكم على قوم كافرين على اهلاك قوم كافرين یا علی عذاب قوم کافرین سرنگزا خفغان حکم پا عذاب د قوم کافرانو باندې د کافران قوم چې کړه تبا کیږي نو پاغي باندې بخفغان نه کی بلکې پاغي باندې بخوشاله کیږي و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون دری آیاتونه الله تعالی ذکر کوي پر دری آیاتونه کې تدمخ د دې مخکینو واقعیات سره تعلق ساتي یاد لري آیاتونه حاصل د دې آیاتونو داري دا مخکې کوم قومونه الله تعالی ذکر کړل او هغه الله تعالی تباہ کړل نو دې قومونو ته الله تعالی د دې قومونو ابتلا بالنعم والنقم کړی و الله تعالی په خپل احسانات هم کړی نو کله د الله تعالی عذابونه راغلی و دې لپاره چې دوی الله تعالی ته عاجز وکړي خو خيار انسان دا دی ښا الله تعالی مالدار کړی نو کله د الله د لارې نرسې ګډ وډ شولې نو بیا دله یو ستند له وهي الله تعالی کله دله الله تعالی یو تکلیف درکې دا اسې مسکالي چې ګوره سم شه نو یو ځل دغسې وشي بیا داسې وشي کله چې الله تعالی ته توبې وباسي بیا پې الله تعالی پراختیا راولي بیا چې کوک شي نو بیا ورته یو ستن ولګئ دېر پاره چې الله تعالی دنه هېر نه شي خو الله تعالی وایي ابتلا بالنعم والنقم په دیو باندې راغلی وه په دې کافرانو باندې خو لیکن دیو الله تعالی ته عاجزي نه وکړي نو ځکه الله تعالی ته واکړل وما ارسلنا في قريتنا ونه دي لېږلي مونږه په هېڅ یو کلي او ښار کې من نبي هېڅ یو پیغمبر الا خزنا اهلها مگر نیولي مونږه اهلها اوسیدونکي د هغې بل باسای په سختو د مال باندې او ضرای په مرضونو د بدن باندې مخکې د دې وضاحت ویلی شي ضرا او باسه لعلهم یضرعون دې لپاره چې دی عاجزي وکړي الله تعالی ته ثم بدلنا مکان سیئه الحسنه او بیا به بدل کو مونږه په زیر سختۍ باندې الحسنه ته خوشحالي پراخي او پم الله تعالی راوستله حتی عفو تر دې پورې چې دی به زیات شوله حتی عفو دغه معنا ذکر کړی دا تفسیر قرطبی حتی کسرو زیات بشول حتی عفو معنا دا ونه کوي چې چرته حتی عفو تر دې پورې چې هغې به معافي وکړله حتی عفو معافي وکړله نه اعفا ویلی کیږي زیاتېدلو ته حتی کسرو وعف اللحا وعف اللحا حدیث کی دغه راغلی دی کنه نو الدا کی اعفا سمانه د ګری غټی کی زیات یې کی کما وای ما الدا کی دغه معنا ده وحب الشوارب او بریتون جری واړه کی حتی عفو تر دی پوری حتی کسرو تر دی پوری چاغ زیات شول وقالوا او بل دی وقد مس ابان ذرا او یقینا رسیدلی او مشران زمون تا ذرا او تکلیفونه او سرا او خوشحالی یعنی فاخذناهم بغته النؤون والمنغغيل رونا صافا وهم لا يشعرون او دیو نه پویدل د دې سمانه چې زمونږ مشرانو ته خوشاله رسیدلې وي او خفګانون رسیدلې وي دیو بداوی دا خو سه رفتار د زمانی د انقلاب د زمانی د کله خوشحالی راځي کله خفګان ناځي دا وی د الله عذاب او د الله تعالی احسان بنه ګڼه الله تعالی ما براونی ولا اسی ملنډ بشاړې کولې وهم لا يشعرون او دیو بنه پویدل به وقت مجیه قبله د دې عذاب د راتللو نمخ کی داغه په وخت باندې بنه پویدل او تاسو ته معنا کړی دا معنا د بغتتن بغته ویل کیږي چې علامات داغه معلوم وي او وخت داغه معلوم نه وي وهم لا يشعرون داغه تفسیر شو بس ناساف براغه څنګه وهم لا يشعرون او دیو بنه پویدل به وقت مجیه قبله دا عذاب دراتلو نمخ کی داغی دراتلو په وخت باندې بدی ونه پویدل هغه وخت به معلوم نو ولو ان اهل القرى وامنوا وتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء دا آیات متعلق دینه ما قبل سره کدی خلقو د شرک نزان بچ کړه وې ایمان راوړه وې او شرک نه وې کړه تقوا پرهیزګاری کړه وې الله تعالی وی د زمکی او د اسمان دروازې به ما په دې باندې را کولاو کړی وي نعمتونه خیرونه برکتونه خوشحالی یعنی خو لیکن دی هغه کارونه که بس الله تعالی دی توا کړل ولو ان اهل القرى کچرتا کلوالو کم کلوالو دا مخ کی تیر شول کن امنو دی ایمان را وړه او تقو ځان بچ کړی وي د شرک نه لپتحنا علیهم خامخارا پرانیستری به مون په دی باندې کولاو کړی به مون په دی باندې برکات من سمای برکتونه د اسمان نه ول ارض او د مکینه امام قرطبی وی من سمای المطر ول ارض النبات د اسمان د طرف نه الله تعالی برکتونه را لېګلی وي چې هغه باران دی او د مکینه طرف نه نباتات دی پسونه دی میوې دی هغه به الله تعالی دی ته کړی وي ولكن كذبوا لكن ديو دروغ جن وغل پیغمبران در ولكن كذبوا رسلهم مفعول به در پر حذف ده لیکن ديو دروغ جن وغل پیغمبران در الله تعالی فاخذناهم بما كانوا يكسبون پسونی ول ديو در مونږ په عذاب باندې بما كانوا يكسبون په وجد اغه عملونه باندې جديو کول ديو چې کوم اعمال کول بس الله تعالی دا غي په اعمال په وجب باندې ونیول افامن اهل القرى ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون دا راتلون کی سلور آیاتونه دا متعلق دینه موجوده او خلق سره مخک دری آیاتونه دا سابقه واقعات سره دغه تعلق اوس دا راتلون کی سلور آیاتونه الله تعالی ذکر کئ دا نه موجوده خلق سره تعلق ساتي حاصل د دې آیاتونو دا ده الله تعالی وی آیا دا خلق د الله تعالی د عذاب نه په امن باندې دي نه چرته په امن باندې دي اے دا قرآن سر قصو کتاب خون دے جی صرف تاسو قصی واوری دلی چی اللہ تعالی قوم دا نوح علیہ السلام تبا کرے ہوں قوم دا لوت علیہ السلام قوم دا شعیب علیہ السلام صالح علیہ السلام دا سر قصہ خون دا اللہ تعالی ویلی دقا عذابون نتاس سپا امن بانی اگا اللہ تعالی تبا کرے پا دقا گناہون بانی نو اگا گناہون که با تاسو کراشی اللہ تعالی با تاسو انتبا کی تاسو دا اللہ تعالی دا عذاب نپا امن کی دلی نشی افا امن اهل القران و افا امن دی کل والا ایات یوم باسن اد دین چراشی دیو تا عذاب زمونگا بیاتن دش پی و هم نائمون او دیو بودی او امن اهل القران افا امن والدی دغه کل والا ایات یوم باسن چرا بشی دیو تا عذاب زمونگا زحن په وخت ساخ کی و هم یلعبون او دیو بلوی کی مفسرین لیکلی تولش په خوب کول یا د ساخ په وخت کې لوبي کول دا د مؤمنانو مسلمانانو شان نه دی دا د مؤمنانو مسلمانانو د شان سره مناسب نه دی چې ټولش په خوب وکي او یا د ساخ په وخت کې لوبي وکي دا د مؤمنانو مسلمانانو شان نه دی حدیث کې راغلی دی یو حدیث پر تویم بس ټولش په خوب کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی امام بحیقی رحمت اللہ علیہ پا اسنن الکبرہ کی غروایت جگر کرے دیر عجیبہ حدیث دیکھا وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی ان اللہ یبغض کل جعذری جواز اللہ تعالی بدشی کم یو انسان کل جعذری سخزر متکبر انسان دے جواز جواز دلی سمانہ دا المختار پی مشیتی چاغا تکبر کئی پا ناز و نخرو بانی دی سخابن بلا سواقی چاغا پا بازارون کی شور شغب کئی جیپتن باللیل و حمارن بالنہار دا شپی مثال دا مردار دی او دا ورد چرے مثال دا خر دی دا اللہ اگا انسان دیر بدی شی چی متکبر دی دنیا خور دی دا دنیا سر امین و محبت دیر زیادہ دا او متکبر دی بیا نبی علیہ السلام پر مائل صحابین بلا سواقی پا بازار کی شور و شغب دیر جات کئی یار تنقل آ رہی گی روجہ میں دو دا سی دو دا سی دا اس نن سبا دا لوی غزب دیا لکہ دم را روجہ دینی ولی دا اس معمولی چی دا نسوار دم را بد شید چی دا نسوار نوست نشتین گی دلی خمی کوا کنا دم را پا خفل بی پوئی گی دا دم را بد شید بیا جگڑے کئی دا خلق سار مونگا یو بازار کیو دا غا جوڑا شولا جگڑا جوڑا شولا مخ کی وقی مگر لو اگر ته جګړه د خلک چره لو اوبل شروع شوه په سمو کې جګړه په سبه شروع شو اوس غاړې دی هغه ارن وک په تیز باندې ارن کړی دی هغه یو سړی ته وی چې یار ارنډونه ما هوې مسپخین نو ورستو ټیم ما جګر ته نږدې وې روزه دا وې ته دومره ارنډونه وای اوس دا خیال نشته رې چرته دی ارن سره بیا لاسته کېدل اوس هغه ورغه بس جګړه شپای کوس کلندر دی ډرایور دی څه سوارلې دي سره ډرایور ته په شول سره بازاریان دی اوس ها هو بس بیا خوشور شغب جوړ شي کنه وس تا ارن ولی کړه دے بس پدی باندې جګړه دا روزه ده خدا ارن ته څه ویل چې روزه ده وس څه چل شوی دی لکه بس تا وس دا د خلکو کار دی صحابین په لسواقې بازار کې شور شغب دی جی پتم بلیل حمار بن نهان د شپې مثال د مردار دی لکه سلیپر چې پروت دی سلیپر لکه ده چې چرته مردار لکه ده خو نشي کنه الله تعالی وای چې هغه مؤمن د الله تعالی ډیر بدی شي مسلمان دی خود شپې مثال د سده لکه مرداري په شان ده کې یو مردار پرته ده د دې انسان او د مردار یو شک یو مثال دی چې د شپې په نسی د عبادت دیونه ک د الله پیغمبر وای د انسان مثال د مردار دی او بیا حمار بن نهاری د ورځې چې مثال د خر دی لکه خر چې تمیز نه کوي چې دا حلال ده کړه حرام ده کړه مې سو خوړل نو یو خو خر لا ته ډیری وای نو بازی اغا دا دوخ پو خرچی دے اغم لط دیری وحی دورا دی تو شپی چی دے اللہ اودا دے بس دا مرداری پشاندے کی پروت دے او بیا دورا دی چی دے لط وحی دا خرو پشاندے کی دا خرو پشاندے کی او بلا دا چی دورا دی بیا دا تمیز نشتے رے چی دا حلال دا کدا حرام دا دے تمیز بیا نکے بیا نبی علیہ السلام بیل عالم بی امر الدنیا جاہل بی امر الاخرہ دا دنیا پا کار بانی دیر خب پوئی گی دا سی پوئی گی کنا چی سی وائما پا بدن باندې چې دی په دې خپله کپړه باندې زره بره دغم نه پرېږدي دوړم نه پرېږدي داسې دغه کوي په دنیا په کارونو باندې بیخي پوهېږي خو که نه پوهېږي نو د الله تعالی په دین باندې نه پوهېږي قیامت په باره کې نه پوهېږي السنن الکبرا کې امام بحقی دا روایت ذکر کړی الله دې دې حالت ته مونږ بچو ساتي نبی علیه السلام ته مردار ویل دی چې ټوله شپه اوده دی نو دا داسې دی ردي مثال لکه د مردار دی او چې د ورځې بیا جګړې دي او شدتونه دي شرونه دي بد اخلاقی ده. نبی علیہ السلام د مثال د خر دی، او چې د حلال او د حرام و تمیز نشته د مثال د خر دی نبی علیہ السلام وی. افا امن اهل القران و افا امن والد وکلو علی آیات یوم باسنا چرا شدی او تعذاب د مونږ بیا تندش پی و هم نائمون او دی او دی. او امن اهل القرا افا امن والد د وکلو علی آیات یوم باسنا چرا شدی او تعذاب د مونږ زحن په وخت ساخ کی و هم یلعبون او دی لو بکی. افا امنو مکر الله نو آیا دیو بی یری دی د عذاب د الله تعالی نه. افا امنو مکر الله آیا دیو بی یری دی د عذاب د الله تعالی نه. فلا یامن مکر اللہ نبی خوف کی گی نبی یری کی گی نفع امن کی گی دا عذاب اللہ تعالیٰ نا الا القوم الخاسرون مگر قوم توانیان. مومن مسلمان بے یری گی چکلے گناہ کی اسی نچ دا اللہ تعالیٰ عذاب روان دراشی او زان چی دا عذاب نا پا امن کی گنی بے خوف پا گنی زان دار توانی سڑی کار دے. اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها اللہ نشا واصبناهم بذنوبهم. دی آیات کے اللہ تعالیٰ زور نہیں کر کے اولم یهدی لهم دی کہ ہدایت نو مراد چرے ہدایت عقلی تی مراد دے. تفسیر زاد المسیر دے کہ ڈر بہترین معنی کڑی اولم یهدی لهم آیا ولی ندخ کار شوی دیوتا اولم یبین اللہ لهم. تفسیر زاد المسیر دا معنی کڑی آیا ولی ندخ کار شوی دیوتا دا خبران کم خبر دیوتا ندخ کار شوی للذین آکسانو تا یرسون الارض چی دی وارسان شوی دی رزمکی من بعد اہلی اورستو دو سیدون کداغینا نو آیا ولی دیو تا دا خبر ندخ کار شوی کم خبر اللہ و نشاو کو غڑو منگا اصوبناهم بذنوبیم اوبرسو منگا دیو تا اصوبناهم العذاب اوبرسو منگا دیو تا عذاب بذنوبیم پسابب دا گناہون دا دیو باندی دا تچی وست دا چاپ از مکہ کی اسے گے پا دا چاپ دی کور کے پا دی کے گے نو آیا تا تا دا خبر ندخ کار شوی. لکاسی مثال بدداوی یو سړی دی هغه بدکاری کیا لیواتت کیا نو آیا هغه ته دا خبر نه ښکارا شوی هغه چا چې لیواتت کاوه هغه باندې الله تعالی د اسمان نه کاڼی ورولیو ولی اقع عذاب الله ته نشي ورکولی الله استاد عقل ته دا خبر نه ښکارا شوی. نو کم خلق د شعیب علی السلام قوم چې هغه په ناپ تول کې کمی زیاته کاو اولم یهد لهم آیا د ته دا خبر نه ښکارا شوی چا چې په ناپ تول کې کمی زیاته کړی دی هغه الله تعالی تباه کړی دی. نو چې هغه کول الله تعالی تبا کوي نو ولې تا الله تعالی نشته تبا کولی سر دی که ته سوچ او فکر نه کې اولم یهدی لهم اولم یبین الله لهم آیا ولې بیان نه کړی الله تعالی دیو ته آیا ولې نه دخکار کړی الله تعالی دیو ته دا خبره الله نشا او که وغواړو مونږ اسوبنو بذنوبهم وبرسو مونږ دیو ته عذاب په سبب د ګناهونو د دیو باندې ونطبع علی قلوبهم او مهر لګو مونږ دیو په زړونو باندې فهم لا یسمعون نو پس دیو غوږ نه دی نصیحت ته. تفسیر جلالین لکری دی لا یسمعون الموعظه سماع تدبر دیو ناوری نصیحت لرا پاوری دلو دو تدبر او سوچ سرا او ده ده خیال او تو پورا نشته ده نو سوچ و فکر بده کی بکار ده. تلک القرا مخی قومون اللہ تعالی ذکر کرده وسا ده تذکیر ده موجوده را پار اللہ تعالی ده دی حال مشابه کی ده نور سرا. تلک القرا دغ کلی نقص علیکا مونږ بیانو بتاوانه من انبائها د خبرونه داغینه من انبائها ذکر شوی من دلالت کوي په تبعیض باندې ځکه ټول خو په قران کې نه دی بیان شوی بلکې بعضی بیان شوی. ولقد جاءتهم رسلهم یقینا راغلی واغی تا پیغمبران داغی بالبینات په ښکارا حکمونو د الله تعالی باندې بالبینات یا بالبینات په معجزات او دلایل باندې. فما کانوا لیؤمنون نو واغا چی ایمان را وڑوی بما کذبوا من قبل پس سبب داغی چاگی انکار کرده و مخ کی من قبل سمانه دا مخ کی. نو تفسیر زاد المسیر دیر بہتری نمانه کرده اغا مانه بکوی اللہ تعالی دا خلق تباکلل ایمان را نوڑ ولی بما کذبوا من قبل پا دیو جوانی چاگی انکار کرده و دا مخ کی نا ما کانوا لیؤمنوا بعد رؤیت المعجزات دا معجزات و دراتلون مخ کی دا معجزات و دراتلون ورستو ایمان رانو وڑا ولی بما کذبوا قبل رؤیتها ذکر دیولو خپکارو چرا معجزات و دلیدلون مخ کی ایمان را وڑا وی خو کل چی اول ایمان رانو وڑنو دا معجزات و نورستیم بیا اللہ تعالی توفیق دا ایمان ورنکا دا عبارت ولي کوي چې د زیوانی پوي شي ما كانوا ليؤمنوا نو دي چې ایمان راوړوي بعد رؤيه المعجزات ورست د لیدلو د معجزاتونه ولي ورست ایمان الله ته ایمان ولي نصیب نک بما كذبوا من قبل زکه چې دیو انکار کړي او په سبب دغه چې انکار کړي او دیو بما كذبوا قبل رؤيه المعجزات پکار خدا و چې د الله پیغمبر دیو ته بیان کړي وي نو چې دیو ډاره ایمان راوړوي نو دیو چې ایمان را نوړ نو بیا ورستو ته الله تعالی هم توفیق د ایمان ورنک کذالک یتبع الله دغه سیمه ور وهی الله تعالی علی قلوب الکافرین پزلونو د کافرانو باندې و ما وجدنا لاکثرهم من عهد و وجدنا اکثرهم لفاسقین و ما وجدنا لاکثرهم دا متعلق د مخکی سره و ما وجدنا لاکثرهم او ندر من او ند مندلی مونږه د ډیرو خلکو لپاره من عهد پرواله د لوز ډیر خلک چې من عهد نو مراد وفاء و عهد مراد ده یعنی پرواره د لوز چې ډیر خلک نه کوي د الله تعالی احکامات چې غم نه مني او عهد نو مراد کوم عهد ده په عالم ارواح کې چې کوم لوز سوی داغي خلک لحاظ نه ساتي الستو بربکم قالوا بلا او دغه لوز د یاداش لپاره بیا الله تعالی پیغمبران نه ولېګل او کتابونه را ولېګل نو خلق دغه لوز پاسداری نه کوي و ای وجدنا اکثرهم لفاسقین او یقینا مندل دي مونږه ډیرو خلکو درا خامخانه فرمانی کوونکی و ای وجدنا المخففه عن الثقيله ان مخفف عن المثقل ذکر دغه معنی میره توکل او یقینا مندل دي مونږه ډیرو خلکو درا لفاسقین خامخانه فرمانی کوونکی دی الله تعالی ثم بعثنا من بعدهم موسى دی دن جگر کئی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام تفصیلی واقعہ دے مخ کی پیغمبران نورس تو اللہ تعالیٰ بیا موسیٰ علیہ السلام راولے گا نا موسیٰ علیہ السلام واقعہ اللہ تعالیٰ ولی جگر کئی دا اللہ تعالیٰ دا دین دا پار دیر مصیبتوں برداشت کریو خو بیایم دا اللہ تعالیٰ دین او دا اللہ تعالیٰ دا دین دعوت بیام نرے پریخے نو تاسو هم کوشش کوئی زلب نتنگوئی مقابله و داسی کوئی او په شجاعت او بہادری سره د الله تعالی دین بیانوي لکه څنګه چې موسی علی السلام د الله دین بیان کړو د فرعون مخې ته ولاړو لکل فرعون موسی د هر فرعون د هر زمانی د فرعون د پر الله تعالی موسی پیدا کړي نو د هر زمانی موسی با د خپل زمانی د فرعون دسی مقابله کړي لکه موسی علی السلام چې د خپل زمانی د فرعون مقابله کړي دا غي شان کې مقابله وکړي ثم بعثنا من بعدهم بیاولی گمنگا ورست داغینا مخکر دے ورست دے مخکی پیغمبران موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پا معجزات اخبرو بانی الی فرعون فرعون تا وملئیه او غٹانو دا قوم داغتا دے تخصیص ولی شوی دے موسیٰ علیہ السلام خو پورو تلی گلے شوی نا الی فرعون و ملئیه دا ولی جکر شوی دے تخصیص ہے ولی نتاسو داغی جواب جکر کئی دا خو لیڈر و لیڈرانو لیڈر او لیڈران چې برابر شو خو بیا ټور ک لیڈران سره برابرۍ کی کنه کشران خو بیا په خپل برابرۍ نو دعوت چې ورکه مشر ته ورکا د قوم مشر چې برابر شو ټول برابرۍ د حکومت وزیران او حکمرانان چې برابر شول بس بیا ټول برابر دین د لاندې خو بیا ټول دغه خبره مني بی آیاتنا زمون په معجزات باندې لا فرعون فرعون ته او ملایهم او غټانو د قوم دا ته په ظلمو بها تفسیر زاد المسیر معنی کړی دی دې کې ظلمو بها سمانه ده په معجزات باندې څنګه ظلم کوي معجزات باندې خود ظلم نه کی نو تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دی قال ابن عباس رضی الله عنهما ظلمو بها یعنی کذبوا بها هغه دروغ هغه معجزات دروغجن وګڼل یعنی دا غینه انکار وکړه ظلمو بها ظلم یو کوي پاغي باندې معنی دار چې انکار یو کوي دا غینه یا ظلمو بها کذبوا بها اغای دروغ جنو گنن پندر اگر آکی بکان عاقبت المفسدین سرنگی شو انجام دا پسادیانو اللہ پسادیان چا تویر فرعون تا او داغی قوم تا داغی لیڈرانو تا او فرعون پسادی چا توائی موسیٰ علیہ السلام تا انی اخاپو او یبدل دینکم او یظهر فی الارض الفساد دادا خبکی گو پا دیبانی نچی منگتا یاد شدگرد وی سوکو یارا تا داوی و یارا تا پلانینو بی پلانینو بی موسیٰ علیہ السلام او د موسی علیہ السلام ملګرو ته فرعون چرې پتوی په لګولې چې دا پسادی دی خو الله تعالی پسادی پتو بچا باندې لګی په فرعون باندې او دا غیب ملګرو باندې فندور کوي په کنا عاقبت المفسدین وقال موسى ويل موسى عليه السلام يا فرعون يا فرعون وس پنرمي باندې دعوت موسى عليه السلام ذکر کړي ډیر پنرمي باندې اني رسول من رب العالمين يقينا ذا رسول يم ده طرف ا د پالون کې مخلوقاتنا من رب العالمين پويګه کنه خبر باندې هغه خبر او سريات ساتيخه در رب هغه معنا حقيق على الله قل على الله الا الحق حقيق ذاك لك ما مضبوط يما على الله قل پر خبر باندې چنو يم ذا على الله فالله تعالى باندې الا الحق سوى حق خبرنا زپ دی خبر بانی ٹینگیم چی دا اللہ پا بارکی وزا حق خبر کوما زپ دی بانی ٹینگیم حقیق اندری سمانا دا یو مانا جی کر کردی دا تفسیر سمعانی او تفسیر بغوی اغوی چی حریصن حقیق پا مانا دا حراسناک سر دی زی حراسناکی مانا دی خبری چی دا اللہ پا بارکی وزا حق خبر کوما نا حق خبر بزن کوما زر دی حراسناکیم حریصن دیر حراسناکیم دی خبری دویم معنی ذکر کړی دا تفسیر سمعانی او تفسیر زاد المسیر اغوی حقیق په معنی دا واجب علی لازم دی په ما باندې دا خبره چې زه نو يم د الله تعالی په واره کې مگر حق خبره ما باندې دا خبره لازم ده چې زه د الله په واره کې حق خبره کوم بل خبر وزن کوم حقیق زکلک يم په دې خبره باندې واجب دی او لازم دی په ما باندې دا خبره چې نه بویم زه د الله تعالی په واره کې مگر حق خبره اس اگر حق خبر صدا قد جئتکم ببینت من ربکم یقینا راوڑی دی ماتا ستا اخکار دلیل لطر پا رب ستا سنا بینت اخکار بیان اخکار دلیل فارسل معیا بنی اسرائیل نو ازاد کدما سر بنی اسرائیل ببینت تفسیر سمرقندی وی بعلامت لنبوتی ما یو علامو نخر راوڑی دا پا خپل پیغمبرائی باننی نو فارسل معیا بنی اسرائیل ازاد کدما سر بنی اسرائیل تا دا مومنان مسلمانان ولی گرفتار کړی دی ولی غلامان دی جوړ کړی دی دا غینه ولی دی دا جوړ کړی دی دا مسر آزاد کا پریک ده موسی علیہ السلام دا دو خبرې وکړلې یو د الله تعالی دین ومني دویم دا چې مظلومان باندې ظلم مکو بلکې هغه آزاد کا هغه پریک ده فرعون د بنی اسرائیل نو غلامان جوړ کړی بعض باندې به خدمتونه کول بعض باندې آبادیان جوړولې بعض باندې خخت جوړولی بعض باندې به غرون نه ګټي راوړلې او بعض باندې ځمیداری کولې وغیرہ وغیرہ چا باندې به لرګي راوړل وغیرہ فارس المعیا بنی اسرائیل قال ویل فرعون ان كنت جئت بآیت کراوړې تا یو معجزہ فات بها نو وړاندې کاغی لرا ان كنت من الصادقین کته درشتونه نه ان كنت جئت بآیت بعلامت لنبوتک تفسیر سمرقندی دا غلی کلی کستا په نبوت باندې یو نخ موجود نو هغه ترا پیش کوم تا غره وړاندې کوم تا بی آیاتین بی علامت لنبوتک تفسیر سمرقندی دا معنی کړی فالقى عصاه نو وګور ډول موسی علی السلام امساخ فلا فیزه صوبان مبین نو شو هغه ناسا فصوبان مبین خامار کارا اجده حق کارا دې دې کې سوال او دې جواب سورې شعرا کې ورشی او دې دې کې ثعبان تو ویلے شویر اجدہا دے ثعبان ویلے کی گی غٹ مارتا اگی تا پختو کی خامار ہوئی یو تا اجدہا ہوئی خلق او سورة النمل لسم نمبر آیات کے براشی او سورة القصص یو درشم نمبر آیات کے براشی آل تا کیو تو ویلے شویر جان ولا مدبرن ولم یعقم او بل دے کہ اللہ تعالی ویلی حیت تسعا نسشو یو دے کی جان نن دے جان ویلے کی گی نری مارتا صعبان ویلے کی گی اجدہا تا او حی ویلے کی گی عام مارتا اس تطبیق پر ایک سر ہے نتاس خو حیتن خود دری کئی بس آغا مطلق مارتا ویلے کی راشد دے بلی خبری تا صعبان ویلے شوی دے پدی آیات کی او دا غصیر سورت شعراف آیات کی او تا صعبان ویلے شوی نو صورت کی صعبانو پا حقیقت کی صعبانو او کم دیکی چھو تھا پا سور قصص یا پا سور تنمل کے جان نون ویلے شوئے دے نو آغا پا اعتبار دا حرکت سرا پا اعتبار دا حرکت سرا یعنی پا جسکی دا سی غٹو لکاج دا غٹ مارو کھولیکن بیا پا حرکت کی او پتللو کی آغا دا سی ولکا نرے مار وڑو کی مار وڑو کی مار چلے آغا بیاڑی تیز دی کن نو حقیقی جسم داغی حقیقی بدن داغی غٹو خلیکن بیا کل بچا غی منڈا کولا فرعون پسی بیا دا سی تلک وڑو کے نرے مار چی بس دیکھے حصہ دغه نشته لري منافات او تضاد په دې کې نشته. صعبان مبین مفسرین ذکر کړی دی او دې کې صعبان ته ویلې شو. تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی ذکر کړی دی اجدهادا هغه مقدار ناپ کړی دی خصم. تفسیر سراج المنیر هغه ناپ کړی دی وای چې د دومره غټو او دومره چره پلنو وای کله بچ موسی علی السلام هغه ور پرې خو ده نو بیا فرعون هغه نور حالات مرات دوم ډیر بدیدل بیا هغه وای حریب منه فرعون وای فرعون به د هغې نه وتښتېده و اخذه البطن و په خېټه کې وی ګړ ګړم پیدا شو. فی ذلک الیوم 400 مره سلور سوه کره تجربې دغه ته لاړه هغه بل ځای ته لاړه سلور سوه کره ته وای داسې چلو شو اخذه البطن وای خېټه بیا خرابه شول سلور سوه کره ته. تفسیر سمعانیم دغه ذکر کړی دی دا سه خطیب شربینی په تفسیر سراج المنیر کې هم دغه ذکر کړی دی سلور سوه دستونه وای په یو ورځ کې بیا وکړل داسې دا بیا دومره رعب او دومره هیبت بیا دی یو سړی بیان کا وی چې فرعون چې کله موسی علی السلام پسې مار ور پرې خو وی چې هغه نه وی زر دستونه وکړه یو سړی ته یې مل گزارا وکړ لګ اکسلریټر پرې دلګ دا څنګه چل دا خو دا ډیر زیات دغه ک زر بنو مړ ویل گزارا وکړ نه حساب خو کنه ا سړی ته بیا ویل کوي لګ څه گزارا وکړ زر دا ډیر زیات دی څه خبره کړه مړ وای ته سبب خو کنه هغه ته چې بیا ویل وی قسم دې ک یو تیرا کم شمه وی دا د الله دشمن دې پرې دې چې خو شرمی ګوري زر نو 2000 وزه خو ستا سره تر زوی خو نو څه پکې خو ډیره کړې وزه چې پرې دې د الله دشمنو چې خو شرمی دا خبره ذکر کړي ونزع يد فالقى عصاه نو غور دوله او غور دوله موسی علی السلام هم ساخ فلا فیزا هی صوبان مبین نو بس هغه شو اجده حق کاره هغه اجده دغه نه جوړ شو ونزع يده یو سړی د بادشاہ زوی هغه جنگ سره نه واده ته بادشاہ زامن چر د جنگ سره دتی نو خلق تل جنگ لوي موږ هم سره جنگ لزو نو ته مزه را سره هغه نه پرې وته بادشاہ زوی ته جنگ نشي کولای بادشاہ زوی خو پیغل جنې هغه مثال خدا غسی نو بعضی خلق داسي بس داسي شی لکه دغه جنې پشان دي که مزه را سره هغه نه زمزه جنگ کوم خامخ چلا بیا چې کله بمبار ممبر شروع شو نو بیا حالات لږ خراب شوی غونده کیو نو دغه ته وای هغه خپل مشر ته وای وای کدا وینې رنگ زیړی نو زخمی شوی ما وای که رنگ زیړی وای زخمی شوی ما لکه خدای غر که رنگ خود وینې زیړ نه سوری څنګه چل وای زمانه خو زیړه وینه بای کیو ها ونه زیاده هو او راوی است موسی علی السلام لاس په لګ ریوان نه فیزا هی بیزا ول الناظرین نو غنا صاحب او تکسپین للناظرین کتون کولرا بس دا دیم معجزه وا قال الملأ من قوم فرعون والغتان ذو قوم ذو فرعون ان هذا لساحر عليم دا خو خمخا جادوگر دی پویا عليم مان دا خوڑیر ماهر جادوگر دی وسګور موسی علیہ السلام اول ویل وی ته معجزه راوړل معجزه چې پیش کړه وسو ته سوی وی دا خو جادوگر دی دا خو ساحر دی یرید ان یخرجکم غاړی چې او باسی تاسو لره من ارضکم د ملک تاسو نه و ما ذات امرون نو حکم کوي تاسو تا مرون سمانا دا دیده که حکم کوئی نا دغه مانا بنا کوئی ما ذاتا امرون ما ذاتو شیرون علی تاسو ما تسم شرارا کوئی سرائی دستاسو ما ذاتا امرون حکم کول ندی مراد ایره کدا خود دو فرعون خبر ده نو فرعون کشر پرسوی جستاسو حکم ده نا ما ذاتا امرون ما ذاتا شیرون علی ما تسم شرارا کوئی یاره وسم څه خیال لري سړی خو ګوره داسې کوي دا ملک دنه اوس قبضه کوي دا ملک دنه اخلي او پلانی دې کې ښکارا شول او پلانی دې کې استشهادیان دی او داسې داسې اوس تاسو څه مشوره دې څه کوه دام خو د ملک نه وباسي ګورده لیډران ته ویل خدا خبره فرعون دا انتهایی اخیار سیاسي لیډر و ده سیاسي لیډر و ده او انتهایی اخیار دنیوي لحاظ باندې دا ډیر زیات پوی ده خبره بل طرف ته واړوله حکومت والا په دې باندې ډیر زیات خپه کی کنه تو زر دې چوکۍ نه لري کوم بیا سره جنگ هم کوي ځان د باندې وجنی و ارس بیا کوي نو دغه فرعون چیرې موضوع بل طرف ته بوتله پوه شو په دې باندې چې د سره خو معجزات دی وس د خلک بر د تابعداري وکي هر کوي خبر یې د سړی ګره دا کوشش ته چې ملک نه مباسي تاسو ښه بل طرف ته نو احساس وسه مشوره ده ما ذا تشیرون علی تفسیر زاد المسیر او تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی ده قالو نو لیډرانو ته ویل عیسائی والا ته ویل قالو عیسائی والا ویل ارجه مخلت ورکد درا واخا ورور دد درا ور ورسل فی المدائن حاشرین او ولیګه ته په خارونو کې حاشرین ناجم کون کی قالو ارجه مخلت مهلت ورکد لرا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما معنا کړی ارجه اخره دل ورستو کاینې سه مهلت ته ورکا عیسائی والا چا باندې خبر شي چې طالب دی مجاهد دی نو ډیر ساو ترا کوي خا په قلار باندې دا وو کار په قلار باندې چې دا نور ملګری معلوم کی او داسي وکي ولګ انتظار ته وکه خیر دی دوی معنی ذکر کړی دا امام قتاده رحمت الله علی تفسیر زاد المسیر دا غدوانه معنی کړی ارجه ویل اغا بندی کدلرا یعنی په قید او بند کې واچا او اخا ورور درا ورسل فی الملائن حاشرین او ولګا په خارونو کې راجم کون کی اول خدا گرفتار کچھ داون تختی او بیا بولا خلق راول مقابلہ بو سرو کی مولیان براشی مقابلہ بو سرو کی نولی گا پا خارون کی راجم کون کی آتو کارا بولی تا درا بکل ساحر علیم ہر جادوگر ماہرہ تو دا جادوگر دینو دل بم جادوگران ناشی مقابلہ بو سرو کی کن مناظرہ بو سرو کی و جا سحرت فرعون بس وسیره دغه ترتیب جوړ کوی دا خوري خلک مشوره ده د موسی علی السلام سره به دغه کو مقابله به سره نو ساحران راغلل وجا سحره فرعون راغلل جادوگران فرعون ته نو قال ویل ان لنا لاجرا ته دنیا دار سړی ولنه کار سی جیب ډکول سه خرچه مرچه وبگی کنه څنګه چللی اسی دې مناظرو لم راغوړی وی خرچه مرچه وبگی راکې کنه چه پانی وبگی کنه اس څنګه چللی اوټل ډوډه یو دا تیکی میکی کباب ان لنا الاجر ان ای بزمون د پارس مزدوری ان کن نحن الغالبین علماء لیکلی دی دا انصاف یوک وی که غالب شون روپای راکو که غالب نشو خو وی دای د انصاف خبر او کله ز چکه چرته مونږه دا مناظره و غټله نمنګ تو بیا سراکه کنه براکه قال فرعون تل نعم او وانکم لمن المقربین او یقینا تاسو با خام خامات د نزدې کړه شو نه یو کارت بل درکو چکه ناراضی زمونږه بس دغه ترازه پارلمان ته ډارې کراره سبس کم ځای کې رسوک نشي پولیس او پوجیان دي تنګي بس دغه د عیسائی دا کارو ته ورخای بس ارده کې آزادی ګرځه لمن المقربین او زه چې چرته تم ډوډۍ وغیرہ لنو بیا مبصر راځي تالی سټی بشي زم ما سچ پاتې کېدل بس هغه خوري لمن المقربین تاسو به نږدې خلک یې ماته او د بادشاہ نږدې کت خو خلک ډیر خوخی کنه چې دا بادشاہ ته نږدې قالون ویل دی یا موسی یا موسی علی السلام اما ان تلقیا یا خو غردو تا و اما ان نكونا نحن الملقین او یا بشومنگا اول غردون کی مفسرین لیکلی دی ساحران دا ادب کو موسی علی السلام ادب یو د دی ادب په وجبانی الله تعالی غی ته ایمان نصیب کو با ادب با نصیب با ادب چینو اغا با ادب با نصیب با ادب انسان چې غی ته الله تعالی علم نصیب کیا اغی ته الله تعالی ایمانم نصیب کړي نو موسی علیہ السلام ته وی وی اوس خو مقابله کو مقابله کرا غلی یا ته اول وګرځاو یا به مونږ وګرځاو نو قال ویل موسی علیہ السلام القو تاسو وګرځوي ولی موسی علیہ السلام د الله تعالی پیغمبر او هر کار چې کاوه نو دا د الله تعالی په امر باندې د بسم الله په دغه کې مې ته ویلو او تفسیر کی موسی علیہ السلام په خېټه باندې دل لاغی الله تعالی او توه یو کله یو بوټه او تو خو دا وی دا بوټه او خره الله تعالی باندې خکی هغه یو خړ خوشو بدل په بیا دل راغه هغه بوټه بیا و خړه هغه دړې خزيات شو وی الله تعالی دا اوس هغه یو بوټه ده مخکې به خوشو مو اوس هغه دړ خزيات شو یو سړی شرط امریکای ته تلو دا غلا امریکای ته تلو نو دلته په هوټل کې چې ډوډۍ خوري نو طالب لیست راوړي اوس په ډیرو هوټلو کې وړي دوینه کې دا غسی تب کم یو ته نشان کې بس اغه تا لیکلی لکه 513 شو لس سیزونه ته لیکلی کمی تر چا ډیش ته یو کا وستا علاقه شی بیا راوړي و چې دا ډوډۍ خوړلې ده نو خواته نور خلک ناس دي اغم ډوډۍ خوړلې ده نو اغه ته چې دا ډوډۍ خوري یو څه چې ختم شي بیا ته غریبي و چې نور شی مال لګراوړه کنه نو اغه نور خلک چې ډوډۍ خوري اغه وی چې اگین لکه نور راوړه رااله دا کم سیزونه چری اگین اغه راوړه وسه د چې کوم ټیک مار کړی دی نو هغه سابو او یو شی ته بل شی ته کړی دی نو هغه ول دغه راوړی دی سابو به خوړل یا بل لچره غوخه یو شی بل شی راوړل دوی چې اگین چې هغه شی ته خلاص شوی دی بیا ول شی اگین نو هغه ته بیا هغه سابو راوړل دی وی الله وای دا نو نامنه زار شم یو اگین دی وی غلپ غوخه ورکه وی مال به سابو راکه پردل باندې کم دا خبره شو نو دیو دا خبره وکړه نو قال نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام دیده کی امسا زکه ونه غرزول چاغه د الله تعالی امر ته په انتظار باندې نو هغه بوټی چې یو درو خړو موسی علیہ السلام بس خېټه خښوله وی الله دغه یو بوټی دی یو دل په خښو مبل الله په خېټه باندې درد خزیات شو الله تو وی چې هغه مخ کې رته ما ویلیو مار ته ویلی چې وای خړو زکم په خښولې ده اوس خو تا در ځان نه دا کار کړی اسی نه چوس د امسا اسی وګورځي بس په لته باندې وای او هغه قلرګي بس اخو دی خو اوړي راوړي نو قال ویل موسی علیہ السلام القو غرزوی تاسو زکه داد الله وحی ته انتظارو فلما القو نو کله چې غرزول یغی عصیهم بل دې کې الله تعالی ذکر کړی دی کله چې غرزول دی حبالهم وعصیهم هغه خپل رسۍ او هغه مساګان غرزول ټرکونه رډ کړی وسمو بس هغه غرزول ارسې ډکلل سحرو اعین الناس نو جادو یو کا نظر بندی او کلا پستر غو دخل کو باندې وستر هبوهم او ویر او الخلق درا وجاو بسحر عظیم و رای ولا سحر لوی سوال څنګه الله تو چې د لوی سحرو نو تاسو دا غینه جواب وکي امام قرطبی رحمت الله علی ډیر بهترین خبره کړی دا وجاو بسحر عظیم عندهم وليس بعظیم بالحقیقه په حقیقت کې لوی سحر نه وو د موسی علی السلام دا معجزې په مقابله کې واحد شې نه خو او جاءوا بسحر عظیم عندهم د دیو په نظر کې دا غټو وليس بعظیم بالحقیقه په حقیقت کې غټ نه و دا او اوحینا الی موسی وحی وکړه موږ موسی علیہ السلام ته ان القی عصاک او غرد امساخ په لایزه تلقه ما یافکون نفس ناسا په تیر کل اغسو چغی دروغ جوړ کړیو یا یافکون یکذبون چاغوی کم دروغ جوړ کړیو نظر بندی کړیو دعا قوال ذکر کړی دی په سرینو بعض خلکو به بیا ناپونم کړی دا ناپون تم لګویم یو قول مبصرین دا دی چې دا تلقفو ما یافکون نو مراد دا دی چې دا تیرول نو مراد دا دی چې دغه سحر اثرات ختم شول خلکو چې وکتل زمونږ یو استاد هغه چې یو زمونږ مدرسې خواته دغه راغلی دا پاروګرانو چیزونه راغلی وی خلکو ته ویل چې دغه زبر خپل الله خپل خپې ته وزه دغه رسۍ غوټه کمه او ما دا ټول خلک راکاږی تاسو ما نشئ راښکلی نو دغه چلی کړی وی بیا دا خواته چلی دغه و د چینارو وی دا دغه چینار ته اچولی وه د رسۍ او ټولو خلکو د زورونه کول دا نظربندي به کیدله مخکې ډېره زیاته به کیدله ده د جادو یو د سحر او د جادو یو قسم دی نو دغسې به کیدل نو د دې هغه اثر چې دی ختم شو نو مانا دا شول چې دیو چې کم چیزونه غرځولي او هغه دا غینه ماران جوړ شول هغه چرې منډي وهلې د موسی علی السلام خیال تر اتل چې دا منډي وهي خو کله چې دا غي هغه اثر ختم شونه ول خدای مغر کې تاسو ټول د ټول ملک رسۍ مراول لري ټول خار رسۍ مرا جمع کړل تاسو خدوم را پړی راول دي چې هغه اثر ختم شونه بس هغه پاتې شول سه لرګي پاتې شول لکړی پاتې شولې او اغه رسۍ پاتې شولې نو اثر ختم شو یو قول لم پسرینو داري دویم قول لم پسرینو داري چې نه تلقفو ما یافکون معنی حقیقت دې دادا او ظاهر د قران کریم داده چې د موسی علی السلام د غمسانه الله تعالی اجدها جوړ کا خله आवाज کله اغه ارسې تیر کله ختم کړل وای چټلو لګر سې ختم کړ نو بعض خلکو بیا لیکل لم پسرینو التفسیر الوسیط لیکلی دی وای وی موسی علیہ السلام چې کلام سا او غردوله دا غینه الله تعالی یو لوی اجدها جوړک ثم فتحت فاه 80 ذراعا و اذا خلی درې دوانو جامو په منځ کې 80 ذراعا اتیا غزا د خلو باز کړل اتیا غزا دسی دغه سره ور سره وکنه په وا کې انچ ټیپ چې دا هر چې دا ناب کول چې خلک کول وي اتیا غزا چې خلی وي باز کړل اتیا غزا او دا غار سره چې تیر کړل تفسیر سمعانیم دغه ذکر کړی دی التفسیر الوسیط هم ذکر کړی دی کان بین شتقیه 80 ذراعا د دوانو وخکو په منځ کې فاصله اتیا گذو کوئی دومره داخله وازکله بس غار سي تیر کل ختم کړ والله اعلم هر یو چی خو موسی علی السلام زنده باد هغه وګټل مناظر په وقال حق نخکار شو په وقال حق تفسیرونه ذکر کړی دی وقعا فمانا د ثبتا و ظهر سره دی خکار شو حق و بطل ما کان یعملون او بیکار شو لاغه سچ دی جوړ کړی و ددان هغه بیکار شو لاسره ختم شو په غلبو هنالک نو کمزوری شو دی په هغه وخت کې وان قلبو سواغرین هنالک مرتمانه مخ کړی راضی مکانی زمانی راضی کل راضی په مانا د منسم سره دی هنالک دعا زکریا رب اقزه یاد ساتي خان او دا دا میر تویل په غلیبو هنالی کنو دیو کمزوری شول په وخت کې وان قلب وسواغری نو دیو شول دا فرعونین ذلیلا ذلیلا شول و القی سحرۃ ساجدین مجبورن اغرزول شول جادوگران ساجدین سجده کون کی صغر مجهول ذکر شوی دا یعنی بس ایمان را وړلو ته مجبور شول بیتاب شول بی اختیار اغرزیدل بس قالوا اغویل آمنا برب العالمین ایمان را وړ دی مونږه پر رب د مخلوقات باندې بیا رب العالمین ذکر شوی دی کلمې ته ګور ډیر دی خیال کوي رب موسی و هارون چې هغه رب د موسی علی السلام او د هارون علی السلام دی قال فرعون ویل فرعون فرعون چې کله پوه شو چې کار خو می لړل می وکړل نور می ارسه ولړل ما خو چې موسی علی السلام او دا ملګری هارون علی السلام دا ختم شي دا خدا مجاهدین خزیات شول دا څنګه خلکو په ایمان راوړ پاره ونه دا پاکستان خیال خدا و چې دا په وزیرستان کې او دا پر یو څو ځینو کې دا جنگ روان دی دا وزیرستان نه راخور شو بیا په سواد کې شروع شو مومندو کې باجوړ کې پر یو څو ځینو کې جریدا شروع شو اگر دین ته خبر وې دا په یو څو طالبانی ختم بشي والله کته ختم کی چې دا ټوله دنیا را پچ دا ټوله دنیا را پاسې دا ټوله دنیا والله کدا مجاهدین ختم کی او دا به د قیامت پورې دا جهاد جاری دسې به ذلیل شي لکه څرنګه چې الله تعالی فرعونین ذلیل کړي الله تعالی به دغسې ذلیل کړي نو آمنتم له آمنتم به فرعون چې اوس بله طریقه اختیار کله وی خالکا وی یو خو خبره داره چې مان ته اجازت نه لري کړه څنګه تاسو ګری پرې خودلې دغه پوج خبره مې وکړه پوج پاکستان په پوج کې داره څو ګیره پرېږدي نو هغه به درخواست کوي نو څنګه دې بغیر د اجازت نه ګیره پرېښېده فرعون ته څنګه دې ایمان راوړی دی وې مار ته اجازت نه لري کړی یوې دا خبره وکړه دویم په موسی علیه السلام باندې بدنام ولګل خا وې دا تاسو مخکې نه چرته یو منصوبه پرې خار کې جوړه کړې وه او دا ستاسو هغه مشر استاد هم دا دی اوس پورې ورته ویل لږ ور دا پرېږده کې بیا غوایي شو ښه و انکم اذا لمن المقربین تاسو زما ملګری ما ته ونیز دی خلک وس چی ایمان راوړه نو سیاسی دی تاسو ته سیاسی لیډر دی بس لمده جبر تاویږي سیاسیان خو معلوم دی ته کنه کله چې ردن اوټونه وګټلای شي نو بیا د عمران خان او د بل او د بل په خلاف باندې بیا جهاد روا شي او بیا د پوج په خلاف باندې جهاد روا شي خو دغه فرعونیان په خلاف باندې چې بیا مجاهد جنگیږي هغه بیا د شتګر دی او بیا د پاکستان او د افغانستان د ټولو علماو اجماع ده چې دا جهاد جایز نه دی دا اجماع ده بیا دا خبره کوي والله که پوهیږو چې دا کمه پالیسي ده دا څه شی دی خلکو څه شروع کړلي څه نه دي شروع کړلي دغه د فرعونیانو چې دی دا پالیسیانې دي بس خلک یې اخ واړی دی اخ واړی له همدې ژبې دي یو طرف ته اړی بل طرف ته اړی نو اوس بل طرف ته چې دی دغه لاړ فرعون بیا په موسی علیه السلام باندې بله بدنامه ولګول ښه تاسو ملګري وایي یو کله کله به چې تاسو یو ځای کېدلی دا ستاسو استاد دی او تاسو دا منصوبه مونږ ته جوړه کړې وه قال فرعون ويل فرعون آمنتم به ایمان راوړی دی تاسو بده باندې قبل ان اذن لكم مخکی زما د اجازت نه تاسو ته مارته اجازت نه لیکړې ان هاذا لمکر مکرتموه په المدینه دی دا یو معامله دا یو منصوبه ده لمکرون خامخا دا یو جرګه ده منصوبه ده مکرتموه چې تاسو جوړ کړی دغه جرګې لره منصوبې لره په المدینه دی بخار کې ولی لتخرجوا منها اهلها چې وباسي تاسو دغه نه اوسیدونکو دغه فسو په تعلمون نظر دې پوی بشي څنګه پوی شو لو قطع عنا ذا تفسير دي تعلمون ده پر تاسو پوه شئ لو قطع عنا ايديكم نو پري وکم زلا سن تاسو ارجلكم خپيساسو من خلاف نادل بدل ثم لو صلبنكم اجمعين او بیا پانسيكم تاسو ټول را په یو دی باندې پانسيوم کوم علماء ذکر کړی دي ډیر ظلم وک او څوک چې د الله او د الله تعالی د پیغمبر خلاف یغه پانسي کیږي او دیو د پانسي سزا هغه چاته واورول چې هغه د الله او د الله تعالی د پیغمبر تابعدارو تاسو په ایمان وای سي یری گئی ما نن سبا چې دا سومره دی دا د فرعون په زمره کې نه دی چې څوک د الله قانون غواړي هغه پانسی کوي د پانسی د چر پر سزا ده د باغیان د پر چې د الله او د الله تعالی د قانون نه انکار کوي او دا توغوتیان د پانسی سزا چاله ورکي څوک چې د الله قانون غواړي هغه ته ورکي دا د فرعون په نش قدم باندې روان دی دیو جن علماو لیکلي دي اوله پانسی وای دا فرعون کړی و اول پانسی چې دا چکړې دا فرعون کړې و نو څوک چې فرعون ملګری بس په غلار باندې دی روان چې دا الله تعالی د قانون د غوښتونکو په خلاف باندې دغه اډرونه جاری کړي قالوا اغيوتل ان دا غو د فرعون خدا خیر او بس دو په دوا وکم بس دیونه بار سوار پار خطا شي اغيوت سلیا زال ریکيګه قالوا اغيوتل ان الى ربنا منقلبون مونږ خپل رب ته ورګردیدون کیو و ماتن کو منا او تنب توت بدن غنی زمونږ نه الا ان امننا بیاات ربنا مگر دا خبره چې مونږ ایمان راوړې دی پاتون درو خپل باندې لما جاءتنا کل چراغ للمونتا ربنا افرغ علينا صبرا مفسرین ذکر کړی دی وہ فرعون چې دا غین الله سو خپې پرې کړلې او پانسی کړل کله چې پانسی کول نو په وخت کې غیدا دعا غوښتله ربنا ارز مونږه افرع علينا صبر را توي کې په مونږ باندې صبر لره او توفنا مسلمین او مرګ راولي مونږ لره په داسې حال کې چې مونږ منون کې د توحید د الله تعالی یو منون کې د الله د الله تعالی د پیغمبر یو مونږ له داسې وخت کې مونږ غیدا دعا وکړه وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض بس دا ذکر کړي نور مصیبتونه په موسی علی السلام باندې ز جادوګران چې کوم ایمان راوړې واغه خو پانسی شوله هغه خو شهیدان شوله اوسې پارلمان کې بیا مشوره وکړه وای دا موسی څه ته پرېږدې او دا اورور چې سره پاره پرېږدې لیوبسیدو فی الارض چې دا د شتګردی خوره کې په ملک د مصر کې وای دم پرېږده دم راونی سکنه دا هم د شتګردی خوره کې په ملک کې وقال الملأ ويل غټانو من قوم د قوم دغه سیاسيانو لیډرانو ویل اتذرو من قوم فرعون د قوم د فرعون اتذرو موسى تبرګدی موسى لره قوم او قوم دغه لره ليفسدو في الارض چورانه جوړ کی بریز مکه کی بده ملک وای زرکا و الهتک او پرګدی دا بندگی ستا و الهتک او د معبودان ستا دا پتونن په طالب باندې لګی کنه په مجاهد باندې یا زرکا ته پرېخې وستا قانون او نظام پرېخې دی ستا خبره نه مني یا زرکا و الهتک نو الهه سدي ستا چې دې محاکم نه مني ستا قاضیان نه مني ستا نظام او قانون او ستا حکومت نه مني یا زرکا و الهتک مفسرین لیکلی دي فرعون چې بندگی کولنو په مصر کې مختلفو چیزونو عبادت کیده د غوا د پیسه ننوارو د سپوږمۍ فرعون چې خپل عبادت کاو د مختلفو چیزونو عبادت به کاو پاغي کې او سیر له مو دغه عبادت به کاو فرعون چې یذر کاو الیه تک تای پرې خودلې یو ستا معبودان پرې خودلې دي طاغوتی جمهوری حکومتونه پرې خودلې دي نو قال ویل فرعون سنقتل ابناهم وزداد دویم ذل قتل لخه خبر باندې ځان پوی کوي خسي یو خو قتل او چې سورۃ البقره کې ذکر شوی او چې یا خوب لیدل شوی او هغه درې خبرې مې تکړې وي یو مې ویلو چې دیکي تصدیق دی د احادیثو د پیغمبرانو او تاسو ته مې ویل چې سورۃ طه په تفسیر کې ابن کثیر هغه روایت ذکر کړی دی دویم دار چې خوب لیدل نو خوب هم کړل د کافر بادشاہ سي کې او هغه دریم خبره مې چې کړې و چې ساحران وته ویلي چې ستا بادشاہي بده یو بنی اسرائیل په دې قوم کې به الله تعالی یو الګ پیدا کړي دغه نوستا نو هغه کې مې ته ویل چې بده کې تایید دی د سحر او د کاهنانو د خبرو هغه صحیح نه دغه توجه الته کې مې ته حواله هم ویلي نو یو ځل خو هغه قتل او چې هغه مخ کې شوی اوس خدا موسی علی السلام پیدا شوی دی ځوان شوی دی پیغمبر دی ډیر وخت تیر شوی اوس دا دویم ځل بیا خبره کوي چې کدا قلار نشول دی زامن به منګلال کو ځوانان به ول قتل کو بمبار به پیو کو مدرسې جماعتونه دا بل ورن کو قاریان صاحبان او دا بل ختم کوم اوس چې یو سهار مې راپور وکړ پورا ملانو کتل ډیرو غدو پیز تیر شوم روس ویل دی چې دا امریکای او د برتانیې او د يهوديانو یو پلان روان دی د مسلمانانو په خلاف باندې هغه چې دا پلان ته مونږ رسیدلی یو ډیر مادي په کې ذکر کړی دی دا غیر پاره کار شروع کړی تقریبا لس پنځه لس مادي دی یو پکې یو خبر په کې دا ده یو خبر په کې دا ده چې عرب ممالک کوم دینو دا خپل تسلط نه لاندې وساتای او په دې کې ځان لسپی وساتای چې مسلمانان وخړوي په غی باندې یو خبر ده په عرب ممالکو کې ځان سپی وساته سپی د يهوديانو سپی چې هغه د عرب ممالکو کې تخریب پیدا کی مسلمانان تباہ و برباد کی بمبار وکړه حرمینو ته چلې په حرمینو باندې حمله وکړي دغه سي وای په هر ځای کې چې مسلمان عالم دین او هغه قتل کړي هغه په ستري قوانی بدنام کړي وغیرہ وغیرہ ډیر مادي ذکر کړی دي روس وای دا انکشافات چیرې وای وای په دې باندې يهود عیسایان امریکا او برتانیا دا درې ملکونه چیرې په هغه باندې روان دي ډیر پتی سربدی منصوبہ بانی کار روان یذرک و الہتک قال سنقتل ابناهم زردی چوجن و مونږه زامن ددی و نستحی نساهم او جوندی به حیاکه و مونږه زنانه ددی و ان فوقهم قاهرون او یقینا مونږه ردی دو پات زور وریو فرعون دا خبره وکړه. قال موسی ویل موسی علیہ السلام دی آیات کې د موسی علیہ السلام خپل قوم ته تسلی ورکولې خپکهږي بنا ټینګ شي کلک شي نران شي الله تعالی بر دیو دا بچی ختم کی قوم هم ته ډیره خپل خبره وکړه وای دا د مونږ ته دا کم تکالیف را دي دا وس نه دي شروع شوی د دین مخکې مونږ دې سره عادت مړه خلک وای یتیم د جړه عادت دي دې سره مونږ را مخکې نه عادت مونږ مخکې مده ډیر ټکول یو غربولې مونږ لا دغه نه پرخه jihad او هجرت هم نه پرخه بے غیرت مرګره دای یو اس پیړو ولا چا ورکله بس وای زماري د پلارو د نکته وبې کدا کار ما بیا وک دا خو زه خطا شوم او کلک مرګره داده عزویمت داده غو خیرانه پریک هم دغه سیم هر څه چرته وی هم دغه یما او دغه خبر می کړی. قال موسی ویل موسی علی السلام لقوم استعینوا خپل قوم ته مدد غوړی بالله فالله تعالی سره وسبرو صبر وکي ټینګ شي په خپل دین باندې ان الارض لله د ازمکه د الله تعالی د یورثه ام یشا ورکی الله تعالی چاته جو غوړی من عبادی د خپل بندگانو والعاقبه للمتقین او اخری خیسته انجام د پرهیزګارانو دی په دې ازمکه کې بیا خیسته چهری مجاهدین مؤمنان مسلمانان دا وبکی اوسی کې بیا دا خنجران به بیا نه چیر مسلمانانو سره ظلم زیاته کوي د مؤمنانو مسلمانانو خويندې مندي بیزته کوي دا به داسې بیا نه ان شاء الله. قالوا اغول اوزینا من قبل ان تاتینا تکلیفونه راکړلې شوی مونږ ته مخکې دراتلوستانه و من بعد ما جئتنا ورستو دراتلوستانه هم مخکې مونږ ترې تکالیف ملاوي شوی ځکه چې بنی اسرائیل فرعون خپل غلامان او عبیدان جوړ کړی خدمتګاران. قال ویل موسی علیہ السلام عسى ربکم امید دے چرب ساسو ایوہ لکا عدوکم حلاک بکی دشمن استاسو ویستخلفکم او رستو با آباد کی تاسو در پی الارضی پز مکن مصر کی فینظر کیف تعملون نو گوری اللہ تعالی پا طریقی دے امتحان سرا ینظر دے لین مراد چرے ابتلات مراد دا امتحان با اخلی اللہ تعالی استاسو کیف تعملون چی سرنگی عمل کوئی تاسو اللہ تعالی بیا استاسو امتحان اخلی زی استاسو بیا پتا ولگی چې ستاسو حکومت راشي نو بیا پته ولګي چې تاسو څنګه اعمال بیا کوئ. الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان ته دنیا کې کوم ځای کې مسلمانان حاکمی الله تعالی دې ولخ نظام چلول توفیق ورکړي کئ امارت اسلامی دې کشکان کشام کې مجاهدین دي فینظر کیف تعملون الله بس تاسو دشمن تبا کی او تاسو په دغه ملک کې بیا آباد شي حاکمان او وزیران بیا تاسو یې خو بیا د باندې الله امتحان کوي تاسو څنګه وخت تیروي څنګه عمل کوي بیا تاسو اسی نه چی مسلمانان داسی پاداب شی مسلمانان داسی ظلم زیاته اسی نه چی د مسلمانان حکومتونه وکي چې هغه هغه مخکینی د خلکو نه هیر شي بیا فینظر کیف تعملون ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون دریم مقام الله تعالی ذکر کوي الله تعالی ذکر کوي عذابونه په فرعونیانو باندې او په اخر کې بیا غرکول د فرعون الله تعالی ذکر کوي پدی آیات کے اللہ تعالیٰ دو عذابوں ذکر کری دی دو عذابوں و عذابوں ذکر کی دو پدی آیات کی دی ولقد اخذنا آل فرعون یقینا نیولے مونگا فرعونیان لرب السنین پا کلونو دو سوکڑے باندے دو کلونو کلونو سوکڑا پی اللہ تعالیٰ را وستلا بس داد اللہ تعالیٰ و عذابی سوکڑا راشی پس لونو نشی داد اللہ تعالیٰ و عذابی سنین ونقص من الثمرات او پک مولو د میو باندې لعلهم یذکرون دره پاره چې د نصیحت واخلي نو کله کله دا شی وشي الله تعالی د یو سیګنل درکې الله تعالی د یو دچکه د الله تعالی درکې دره پاره چې ته نصیحت واخلي نو پیدا جاتهم الحسنه تو کله به چراغله دي ته خوشالي قالو ندوبو لنا هذه دا زمونږ حق دی مونږ دې حقدار یو و ان تصبهم سیئه نو کوبر سی ایک دیتا سے تکلیف او مصیبت بہت اور سیدا یتویرو بموسی او معه نو سپیروالے بے گنا د موسی علیہ السلام او دا اغه چا چر موسی علیہ السلام سره ملګریو چې کله تکلیف راغې و دا د سپیر په مون باندې راغله د زکه داس چل شوی دی نن سبا ډیر خلک داسی کنه د کافیرو حکومت ته خخکاری نو مسلمان حکومت ته بد خکاری د کافیرو هغه ته خخکاری نو کله چې راحت راشي وای او کنه وای دا خو د مجاهدین خیر او برکت د جدا شوی ده خو کله چې بیا ماموري تکلیف راشي نو بیا وای وای دا خو در سپیره زمن نه مند راغلی ده کده چل شوی نو دا خبره چا کوله دا خو فرعون دا خبره کوله دا خو د فرعونیانو خبره و ده بیا دې ته نه ګوري چې د سپیره زوی زې ما د سپیره والے په ما باندې ده وسا سپیروالی الله ذکر کوي کنه قالا خبردار انما طائرهم یقینا سپیروالی رده عند الله دا مقرر دی د الله تعالی د طرف نه دا سپیروالی خو د الله د طرف نه به تا باندې مقرر دی مصائبهم طائرهم مصائبهم عند الله تفسیر طبری وای دا مصیبتونه په دی باندې مقرر دی د الله تعالی د طرف نه ولكن اكثرهم لكن دير ديون لا يعلمون غنفويگي وقالوا اوايد مهما تاتنا به هر کله چې راوړی ته مونږ ته من آیات یو سنه خالی تسحرنا چې تسحر او جادو کې پاغه سره په مونږ باندې فما نحن لك بمؤمنين نو نه مونږه پتا باندې ایمان راوړون کې مونږه پتا باندې ایمان راوړو موسی علی السلام ته دا خبر وکړه او دې کې بیا رزل توب وکړه کوئی ته چې مونږ ته کوم نخ او معجزه راوړي چې په مونږ ته په مونږ باندې سحر وکي هغه ته بیا سحر او جادو به وای دي ځکه په عبارت کې تقدیر دی مفسرین لیکلي اما نحن لکا بمؤمنین پدعا علیه موسی موسی علیہ السلام ته بس خیر یو کړلې چې کله هغه دا خبره یو کړلې پدعا علیه موسی موسی علیہ السلام ته خیر یو کړلې د دقه آیات اما نحن لکا بمؤمنین نو ورستو دغه ولیکي اما فدعا علیه موسی نو خیری وکړلې هغه ته موسی علیہ السلام فارسلنا علیهم نو پس راولې ګلمون په هغه باندې طوفان او طوفان والجراد او ملخان والقمل او سپګی والضفادع او چندخان والدم او بینی آیات مفصلات دا نخوی دی یو بل نه جدا جدا مفسرین لیکلي دي کله چې موسی علیہ السلام دیو ته خیری وکړلې په دې باندې عذابونه راغلل الطوفان د طوفان نو مراد هغه شی دی چې هغه عام هلاکت راولي سخت بارانونه دوی مانا ذکر کړی د علما وای طوفان نو مراد چیرې وبا ده الله تعالی پی وبا راوستله نو ډیرو پسیرین لیکلي دي چې الله تعالی پی مرض د شری راوسته شری مرض بس پاغي کې بدنی عذاب او مالی عذاب دواړو پکې مالونه هم تباشول پاغي باندې او بدنونه هم پاغي باندې تباشول ول جراد او ملخان پی الله تعالی راوستل جراد دا عذاب مالی و بس چې ردیو کوم فصلونه وي میوې وي هغه ول او خوړل یار څه ملخان ول ارسه تباه و برباد کړل دریم ول قمل قمل درې قسم دي ښه یو هغه دی قمل د دې اطلاق په دریو چیزونو باندې کیږي سپګی سپګی او کونی صحیح ده یو دی ول قمل هغه دی چې هغه په تیارو غلو کې کیږي او غلی وخوري غلی ډډې کی هغه ته سوی سپګی دویم هغه دی چې د انسان په ویښتانو کې وشي هغه ته ضرر ورکوي هغه ته سپګی وای او دریم دی کونی چې هغه په سارو کې وشي نو دا قمل دی درې ونمان دلالت کوي نو لنډه دا شوله کوم چې میوی وی پستونو نو هغه ته ملخان او خوړل نو کوم چې په کندوانو وغیره کې په بورو کې کومه غلی خودی وا په هغه کې الله تعالی سپګی وکړلې په سرونو کې الله تعالی سپګی وکړلې او په مالونو کې الله تعالی کونی وکړل بس دا کار الله تعالی په دې عذاب راوست والقملا والظفادع وچندخان چندخان د دې سمانه ده چندخان او مانه ده چې د خوراک پس کاک پتی جنو کې بس دغه به راغستلې او به هغه کې به چندخان بس ودنګ دغه سي نګولې وغیرہ بس ټول چندخان چې ناس به ونو بس پرې هر طرف نه بده مخ باندې په سر باندې چندخان ورختل لپاس لوی عذاب ده الله تعالی په هر ځای کې بس چندخان ودم وینه وینه نه مراد چې دا وینه د په خوراک اوس کا کې او به چرواغ سره بس هغه بده وینه نه ډکه شولې خوراک به رواغ ساغنه به وینه نه ډکه شولې دا عذاب آیات مفصلات دا غنه خو عذابونه جدا جدا د یو بل نه په یو روایت کې راغلی دي د دوو عذابونو په منځ کې به وو رضی اته ورځ چې پاسیره و یو عذاب به پیراغه بیا و چې بل عذاب راغی د یو عذاب او د بل عذاب په منځ کې د غواته ورځ پاسیره و دي طریقې باندې دی باندې عذابونه راتل پس تکبرونه دی لویو کله د ایمان راوړلونه په موسی علی السلام باندې وکانو قوم مجرمین او دی قوم مجرمان پس تکبرو کی اشاره ده مرض د عقیده ته وکانو قوم مجرمین کی اشاره ده بد اعمال ته نو په یو کې مرض د عقیده او قوم مجرمین کی اشاره ده مرض د عملونو ته نو دوانه کارونه چیرې خراب ولما وقع علیهم الرجز نو کله وچراغه په دی باندې عذاب درې مخ کې عذابونه نو قالوا اول دیو یا موسی علیہ السلام ادعو لنا دعا غره زمونږ د پاره رب کړه خپل ربنا بما عهد عندك په سبب د اغه چې لو ذکر دې ستا سره کله وجب دی باندې عذاب راغې بیا به موسی علیہ السلام ته ویل وی ته دعا غره چې الله تعالی زمونږ نه د عذاب لري کی فرعونین بوته ویل یو ملګری واغوی جیل کې مده ما ته وی چې پوجیانو وی کله وج بسر باندې درد راغی یا خزه بده په کور کې خپش ولا د سې کله ای ما ته وی چې مړه دعا وکه بس صاحب رانه خپش وی داسې چل یا مال تعویذ وکه مال سختونه وکه یا په سر باندې مدل ډی بیماری ما وی دی باندې یقین کا چې ما چې دومره دا غنۍ کله کې مثال زما په دم باندې الله تعالی تاسو خکای خکای دې دومره سزاګان یو دم تر کې داسې چل لیدا نو دا فرعونیانو ته کله تکلیف ورسیده رابغل په موسی علیه السلام پسې د الله تعالی نو دعا وغوړه چې الله تعالی زموږ د عذاب لري کی بیا بما عهد عندک د دې دوه معنیو په سرینو بیان کړی یو معنا ذکر کړی د تفسیر بیضاوی او تفسیر مدارک ذکر کړی د معنا بما عهد عندک وهو النبوته د نبوت په وجه باندې الله تعالی ګور په دې باندې پویدل خو هو نبوت په دې پویدل چې دا د الله تعالی پیغمبر دی خو د زد او د عناد د وجنه نه مانه یو ځل نبی علیه السلام فرعون تم چا ویل کنه ابو جهل ته وی ته یقیني ته قسم وکړه دا پیغمبر په حق نه دی وی چاته وای مخه په حق دی خو دې خلکو کوم دعوه کړل زما په کې ملکی او مشریف کې زما ختمي وی زو سره زکه دا کوم ته خبره وکړه نو وہ هو النبوت تفسیر مدارک او بیضاوی لیکل دی دویو مان ذکر کړی د علما او بما عهد عندک په سبب د اغه چې لو ذکر کړی استا سره رب ستا وہ الاجابه تو چاغه ستا دعا قبل ولدی الله تعالی ستا دعا قبلی نو ته دعا وکا لئن کشفت عن الرزا کلریکتا پستا په دعا باندې لری کړه موږ نه الرزا عذاب لره لنؤمنن لک نو خامخا ایمان درو موږ بتا باندې ولنرسلن معک بنی اسرائیل او پرې بغدو آزاد بکو موږ ستا سره بنی اسرائیل ځکه هغه غلامان جوړ کړی وکړه دا هغه سره ظلم زیاته کو نو موسی علیه السلام به دعا وکړه نو فلما کشفنا عنهم الرجا کله به چې لری کړه موږ دا غینه تکلیف الرجا عذاب لره به دعا موسی تفسیر جلالین لیکلی دی اسی نه بلکې موسی علیه السلام به دعا وکړه وزا کړي چې کدی ایمان راوړي الی اجل ان تر نیټه پورې هم بالغوه چې دی رسیدونکو واغی ته د دې نیټې نه مراد کوم نیټه ده نو تاسو ته ما ویل کنه په یو روایت کې راغلی دی چې یو عذاب به تیر شون وو ورځ یا تور دی فاصله بوا نو اذا هم ينقصون بس دی و بیا غلا وزمات ک بیا به بيدینه شروع کړل بیا په بل عذاب راغی آیات مفصلات فانتقمنا منهم نو بدلا واغسر مونږ دا غینا فاغرقناهم فی الیم نو غرق للمونگا غیلر پا دریاب کی بی انہم کذبو بی آیاتنا پا دی وجبانی چاگی تکذیب کڑیو دا آیاتونو زمونگا وکانو عنها غافلین او ودیو دا غینا بی پروا غافلین سمانا للای تدبرونا پا غی کے سوچو پکر نکاو اللہ تعالی چلی دو وجد عذاب جکر کلی یو تکذیب او دویم دا اللہ تعالی دا آیاتون نغفلتا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها د دې ځمکې نه مراد کوم ځمکه مراد ده و اورثنا القوم او ورکه مونږ هغه قوم ته کانو یستضعفون چې هغه کمزوري ګڼلې شوی په مصر کې هغه ته الله تعالی څه ورکړل مشارق الارض و مغاربها مشرقون د ځمکې او مغربون د هغې د دې نه مراد ځمکه شام ته مراد ده په ځمکه شام کې اخروی او دنیوي برکات الله تعالی خو دی بنی اسرائیل اول د شام د ځمکې وارثان شول او دا غین ورستو بیا د داود علی السلام په زمانه کې او د سلیمان علی السلام په زمانه کې بیا دیو د مصر وارثان شوی دي نو د شام زمکا او د مصر زمکا دغه تی مراد دي مشارقها او مغاربها مشارق او د مغارب نو مراد ټول اطراف تی مراد دي ټول اطراف تی مراد دي التي هاغز مکه بارکنا فيها چې برکات چولې مونږ پاغي کې نو اول زما کړه شام ده او بیا ورستو زما کړه مصر ده وتمت کلمه ربک الحسنى او پرش ولا وعده ربستا الحسنى خيستا تدين مراد څه شي وتمت کلمه ربک الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا په بني اسرائيل باندې بما صبروا په وجه د صبر کولو دا غي باندې تفسیر زاد المسیر لیکلی دی و تمت کلمت ربک هیا اهلاك عدوهم و استخلافهم پی الارض پرش ولا کلمه دا ربستا وعده دا ربستا وعده دا ربستا و لیستخلفنهم پی الارض و تمت کلمت ربک هیا اهلاك عدوهم دشمن اللہ تعالی تباک واستخلافهم في الارض والله تعالى پزمک کی خلیفہ گان کر علی بنی اسرائیل فبنی اسرائیل بان بما صبروا بما صبروا على اذى عدوهم تفسیر جلالین ہوئے تو دشمن تا تکالیف بان نے صبر و برداشت ہے بالصبر واليقين تنال الامام في الدين پس صبر او پ یقین مان دی اللہ تعالی مشری ور کی دین کی ودمرنا ما كان يصنع فرعون او هلاك للمغا غس چ جوړول فرعون قوم وقوم دغه ما كان يعرشون او اغباغونا چ اغي اچولی په سفرونه باندې ما كان يصنع فرعون د دین مراد بنگلی وی او د دین مراد چیرې کارخانی وی دفتر وی الله تعالی ولا غم تباک لغرس او ما كان يعرشون اغباغونا چ دیو اغباغونا پا سفرون مانی دا پاس اچھولی اللہ تعالی اغباغونا و عرصہ اللہ تعالی ختم کلد بس اللہ رب العالمین دا غکار کئے کمزوری اللہ تعالی چلے اغا کمزوری اللہ تعالی کامیابی او بیکار او کمزوری اللہ تعالی کامیابی اغا زورور چلے اللہ تعالی تبا کئی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر او پوری و تلبنی پوری باسل منگا بنی اسرائیل در پا دریاب باندے فأتوا على قوم نو ورغ لو اغا قوم ان يعكفون چبندگی کولا غی على اسنام لهم دخل معبودانو دخل بوتان وجاوزنا دا عاشوری ورزوا الله تعالی غی لنجات ورک دا عاشوری پورت بن بیا بن اسرائیل بروجنی ولا پلسم نو محرم بن مونگ تم دا حکم دے حکم استحبابی دے خلی کی نا مونگ تا دا حکم دے چنا ہم لسم یا لسم او یو لسم چرے اگر روجہ ونی سے اگر سنت طریقہ دا روجنی ولا على قوم دیو پا یو قوم مانی ورغل على اسنام لهم مپسرین لکری دی دس خود غواگانو شکلون جوڑ کلیو دا غی عبادت ایکاو بس اگر یارانو چرے دا خو مخ کی مصر لگ لگ عادتو کنا دیو سر دسن عادتو دا پیرعون سر چی دیو غلامانو پا اگر وقت کی خود دیو ری دل چی دا گڑا مڑا بس خون آلتا کی خلقو کولا نو کله چې دیوس دغه ګډه ولیدله یعقوبون علی اسنام لهم بندگی کوله دغه معبودان خپل او قالو دیول یا موسی ای موسی علی السلام اجعل لنا جوړ ک زمونږ د پاره الہ حقدار د بندگی کمالهم الہ لک سرنګ چې دیو د پاره حقدار د بندگی دی وي مونږ لم یو سخینه جوړه چې مونږ عبادت کوو نو قال ویل موسی علی السلام انکم قوم تجهلون یقینا تاسو قوم یې نافویا تاسو ډیر عجیب خلک اسلام را لسخاک اس دا دوم روخم دا پیغمبر سره وشو اللہ دا بانی مہربانی وکللا خو تاس تو ماغ خبر کردی و یو نسواری سڑے یو نسواری آغا چی معمولی پا جیب کرے سی لاس کد کی معمولی کشمو کی معمولی دا بل نسواری اسی و تا دازے خارختی گی اغلا شیر آغیستی ام دی خوی دا کشار واوری نو دا آغی چرے شون ڈال دا کی خارختی گی نو دیو خو مخ کی چرے دا آغا قصه قطارا خود یو مخکی هم دسی لیدل را دیدل و نو کله چې دا غوری دل و اغا یو دم سړی و بیا دا دم توپ نو چیده قلار شوی و بیا یو زی که پلار بانی تیره در سین پا غاڑا بانی خلکو دم چوری اغی کولا بس دا گاڑی ورطه ودرا و گاڑی ودرا و پزور بانی ویسه چل خیر خوب بایی ویدی تا چا پلار ٹنگ چی وارغی و میانس تی وارو دنگل و بس اغا شروع یو کلا ویدی تا چا پلار ٹنگ چی بن اسرائیل هم دغه زمونږ د پارم الہ جوړ کا قال ویل موسی علیہ السلام انکم قوم تجهلون یقینا تاسو قوم ینافیا ان هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون دو جملې دي د اول جملې مطلب دار چې دا ما چې دا معبودان پدا کیدون کی دي پلاسونو د موحدین باندې ان هؤلاء یقینا دغه خلق متبر ما هم فيه هلاک بکل شي هغه څه چې دی مشغول دي دغه په بندګۍ کې ان الله ينهم ان الله ينهدي مدينهم تفسیر بیزاوی دغه معنی کړی د دې سمانه ده ان الله ينهدي مدينهم الله تعالی به د شرک او د جمهوریت دغه دین چې دا ختم کی الله تعالی به د بنی اسرائیل او اغسخه او اغي عبادت کاو او د دې بنی اسرائیل چې اسخه سره هغه جمهوریت دی الله به د جمهوریت د بوتان ختم کی ينهدي مدينهم الباطل تفسیر بیزاوی دغه لیکلی و باطل ما كانوا يعملون او بیکار دي عملونه چې دی کوي بیکار دي سمانه دا شرکی عملونه دی او دا بی پیدی دی ته لا نقصان نه ورکه قال ويل موسى عليه السلام غير الله قال موسى لقومه اسلسله ويل موسى عليه السلام قبل قومته غير الله اي سواد الله تعالى ابغيكم الها زولتهم تاس رب المعبود وهو فضلكم على العالمين والله تعالى غرور دركريت است بزماني دخل كواني بسبب التوحيد تاسو چې الله دا غوړه کړی نو دا خوره توحید په وجوانی ظالمانو وستاس وای چې موږ شرک وکړو به سبب توحید و اذ انجیناکم من آل فرعون کله چې بچ کړی موږ تاسو د فرعونیانو نه یسومونکم سوال عذابی چې رسولې تاسو ته بد عذابونه یقتلون ابناکم علی الاول زامن ساسو یستحجون نساکم او ژوندې پرېښودلې بې حیا کولې زنانه ستاسو فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم و فی ذلکم دو معنی خو مې تکړی یاد بته یا نه و فی ذلکم یا د ضمیر راجی دی دا نجیناتا انجیناتا نو په دغه نجات کې بلا ان په معنا د احسان سره دی من ربکم عظیم ستاسو د رب د طرف نه لوی یا دا ذالکم کې دا اشاره ده یقتلون ابناکم و یستحجون نساکم تاسو ته به د عذاب در کولو کې بلا ان امتحان من ربکم د طرف رب ستاسو نه عظیم ډیر لوی امتحان الله د باندې لوی امتحان کړو بیا امتحاناتون الله تعالی ویستلې یا الله تعالی د باندې احسانات کړیو نو ستاسو د الله احسان په شرک او په بدینۍ باندې بدلوي څنګه عجیب خلک صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.